دریا و یاد ہے 73 نمبر دے پو نزود کے پت سورۃ ابراہیم نے نازل شوے دے اور تقریباً یہ وشتم دے 21 نمبر فصل سورۃ طہ نا رب تو سورۃ مخ کی طرف سوہ جو دے یودا چ مخ کی سورۃ کے اخر کی ہوئی چ قل کل متربسن ہر یو انتظار کون کے تخفل انجام نل تا سر کوئی دا انتظار سور دے لرے کہ نزدے دے تو اقترب لجان سے حساب نزدے دے نزدے دیو نور فسیر آوڑا یا مخ کی صورت کی دویم آیت نمبر 134 کی ہوئی زجر مکتی روز قرآن تور کا نزدتا آیت نمبر 2 کی پا نور الفاظو کی چیتش اوڑی نا بلکہ آواسی گھنی آیت نمبر 124 کی مخ کی صورت کی 124 کی زجر کا منکرین تھا نزدی صورت کی آیت نمبر 2 کی پا نور الفاظو کی آواسی گھنی دیو جنور فسیر آر درہم رابط مخی صورت صورت کی رد مشرکانو شو عجد مصطفین و بیان شو نفدی صورت کی آدھا من نوے کو خلات رہو باتی چرکل عجد بھی انوالیو تا آواز کوئی نو دیو جنور فسیر آر صدورم رابط مخی صورت کی عجد دا موسیٰ علیہ السلام ذکر شو مدی صورت کی نور انبیاء علیہ السلام عجد بیانی تکمیل کئی چتش موسیٰ علیہ السلام نو ٹول پیغمبران عاجزو اللہ تھا پیزم امتیاز سورت ممتاز دے سنزم رب تھا مخدود کے 132 کے ویش نحن نردو خوب من خوراک در کھوتا تھا نو دلتا فائبہ نے مثال پیش کے جو رہا یونس علیہ السلام نے مئی خیٹا کے رزق نور کو دیوجنور فسیر عرش پاگم رب مخدود کے بیان تخویب دنیاویوں سے مختلف آیاتوں کے ندلتا پیبا مثال نے پیش کی دا حلاقت دا قومون دیو جنور فتیر آر اوم رابط سورت کہاب کے نفی دل میں غیب مریم کے نفی تصرف تو آہا کے ویچ تش عاجز ندی بل ابتلو من بل مسائب تقریبون فراندات سورت دیر ترقیور کورا چی بیا دلتا نفی شرف دعا بیا والی الانبیاء چی بیا والی رابط کوئنو دیو جنور فتیر آر اوم آتم ربط مخی صورت کی ابتلاء الانبیاء بیان شوا اندلتا اکرام الانبیاء بعد الابتلاء مخی صورت کی ابتلاء الانبیاء بیان شوا جب پیغمبران بانی تکلیفون رازی اندلتا اکرام الانبیاء بعد الابتلاء تکلیفون فراشی این بعد اللہ عزت ورکی دیو جور فسیران نهم ربط مخی صورت کی 134 کی حکمت ارسال رسول بیان شو پیغمبران درا لے گلو حکمت نو دین صورت کیا تھا اور 25 کی وائی چی توحید فارمنا لے گلو وما ارسلنا من قبل اکبر رسول اللہ نوح اللہ انہو لا الہ الا اللہ نفعبدو امتیازات صورت صورت ممتاز دے ہیں فواقید ابراہیم علیہ السلام چی بوتانی لقوام مات کرو دویم امتیاز سورۃ ممتاز دے فاغا الفاظ چا اللہ ویلو اج قلنا یا نار کون بردم سلام علی ابراہیم بردا شان نشتے بل امتیاز سورۃ ممتاز میں پات نمبر 34 بانے جو ما جاننا لبشر من قبل کل خود دا الفاظ بردا نشتے بل امتیاز سورۃ ممتاز دے فبیان دا عجز دا تمام انبیاء او پیوات کی ایت نمبر 90 جنم کان سارعون فی الخیرات و یدعون رغبا و رهبا و کانوا لا خاشعین بل امتیاز صورت ممتاز آیت نمبر 30 بانے چیکہ وہ اسمان از مکہ جخت نما جدا کرن یعنی وجود میں ورکن بل اللہ شان نشتے اشپاگم امتیاز صورت ممتاز آیت نمبر 78 بانے چیکہ واقع داود علیہ السلام سلیمان السلام چی فیصل فصر والا ویکڑیوا مقصد صورت مقصد صورت نفی شرف دعا بیا والا انبیاء دا ثابتی دا بیانی چلائک دا بارد یو اللہ دے اپنے باندھا انبیاء و حالات چور پیغمبران جون دی تکلیفون فراغلی چاہت آواز کر دیں ہر یا پیغمبر چی آواز کئی نو یا اللہ و یا اللہ یا اللہ جو اندے پیغمبر فل حجت نشی پورا کھولیں نو مڑ ولی بستا سا حجت پورا کی ظالم اب خلاصر عبت آدم نمبر نوے کہ چی انم کام سارون فی الخیرات ودغوننا رغب و رہب و کام لنا خاشین ادان نفی شرف دعا دا جامع دا شرک وربا دا دغه سره چاته आवाज کوي عالم الغیب منی عالم الغیب ونه منی واس پتہ نه کوي کنه چې عالم الغیب منی نبی او تعالی واس کوي چې ویره د تاسو اختیار خوشته کنه نو ته تر په رم ثابت کی نو په درم دل کې بیا حاضر ناظر منی نبی نظر نیادیم کوي نو ټول فکر را جمع شو هدی وجه دا مسله دا دوه مطلب ډیر په سختای باندې بیانې نه فشر په علم او نه فشر په دعا دغه شرک فی العلم دا دروازه د اشرف قربان ده یعنی شرک د شرک بنگلې د جنت کې شرک مکان ته نو په دې باندې چې اول علم هو باندې چې د جنت نشي بیا پکېږي داغه دروازه د اشرف کو ده او د شرک فی دعا دا جامع د اشرف کو ده د دې جن په دې باندې مستقر سرګون راوړي لکه سورت رعد هغه په نفي شرک فی دعا او په باندې دلل دلال اقلی متنوعا بیان شو او داوی د کرکړو آیت نمبر 14 کې چې له ذات الحق او ذات رو ذکر کې په دې کې نفی شرف دعا کوي په حالات د انبیا جوړ پیغمبرانو چا ته आवाज کړي او داوی د ذکر کې په آیت نمبر 90 کې چې انم کان زرعون فی الخیرات بدون رغبون رابون کان خجل او دریم صورت مستقل ذکر کې صورت مؤمن په نفي شرک دعا باندې الله د درې وړ قسمه دلایل ذکر کوي عقلي نقلي وحي او کوم چې شبهات یې اوس واردېږي په دې دعوه باندې نو بیا په شپږو صورتونو کې پر دې هم یو سجده کې صدور شبهه دغه جوابونه سور شورا کې درې شبهه دغه جوابونه سورت زخرف کې یو جواب یو شبهه دغه جواب سورت دخان کې یو شبهه دغه جواب سورت جاسیه کې یو شبهه دغه جواب سورت احقاف کې یو ټول یو شبهه دغه جوابونه نو دا شرک له ګوندیر خطرناک دی ان دې پر مستقل صورتونه چلی دا تر دې مستقل چلو له فری وانه چې لایق د بل نه یو الله دی تقسیم د صورت صورت تقسیم دی په پینځو بابونو کې پښپاګو بابونو کې اول باب آدم اور فن را پورې پدې کې اول اس باد قیامت کی بیا رسالت کی بیا زجر منکرون تور کې دویم باب آیت نمبر 29 پورے پدی کی دلال عقلی علی التوحید او دریم باب 47 پورے ترکمی چی تلاوت کو مقاری سے پدی کی بیا دلال عقلی و طرح بیان دا مقاسد و اربعہ علیہ او تسلی تخویب منکرون تا تدورم باب دا آیت نمبر 96 پورے پدی کی واقعات دا انبیاء تنویران علی مقصد سورہ علی دعوی سورہ انبیاء او واقعات راځي د صورت په دې داوه باندې روشنايي ورته چې لاګد په لبه څنګه نشته پینځم باب 104 پورې دی پای کې زجر سره تخویف هم شرکان ته او بشارت مؤمنان ته شپږم باب د 105 نه اخره پورې په دې بشارت دنیاوی مؤمنان ته موحدون ته او تر بیان د مقصد اصلي افواشه نو صورت شپږ باب لري اول باب تر آیت نمبر 15 فوری پدی کی اول اس بات قیامت اقتب الناس حساب نذیش فارخر کو وقت حساب کتاب دے دی او دی دی په غفلت کې د الله دی کتاب نه مورد مقړون کی نذیش زن دې سوار سو کال او شو ارانغه د قران خو سوار سو کال صفات او شو نو کم دې چې نذیش اثر کې اشاره دی تر کم شې چې راتلونکي وینې نږدې وي کم شې چې لاړ شي تیر شي نغلر شي اوس پرونه ورځ لری شو سبب نورم ورځ لری شي بلل به نورم لری شي بلل به نورم لری شي ته زړی پلار باندې شي نو یو ورځ لری شي بیا دو بیا لاس کال بیا شل کوي اصل کاله در رواني هل لری کی ګور سره ده کم شې چې راتلونکي وي نه نږدې کیږي راکنه نسل کاله بعد یو شی راتلونکي نه ناغه نږدې کی ګور سره ده سبب یو ورځ نور دی دی شي بل بل ورځ نور دی شي بل بل نور ورځ نور دی دی شي ګنټه بعد یو ګنټه نور دی دی شي کم شې تر دن کې نږدې نږدې کې دی ورځ په دې بار اقتاب له ناتې نږدې شه فار خلق حساب کتاب ده دی او حال لا چې دی په غفلت کې د الله کتاب نه وګوره ورته سر یو کده خپل ملک چې سوپ سوپی صد خل قران باندې پويږي زما په خیال دې ایک فی لاکھ بگن پوئی ایک فی لاکھ پرے ملکی ایک فی لاکھ نہ پی بولا پوئی گئی بہمی پوئی گئی بلکہ احتمام نہیں وہ موردون پدا مخړون کې دي دا لري مخړي امي ته مخړول نه زده کوي ابو ذات مخړول نه کز دا کړي نو بیان یې نه ما ته من ذکر نه نه راغلي خلکو ته من ذکر صفان در ابزینا تازه مگر دوی ووري اخیرا پدا تر دی وی ابس ګړو کې اخیرا بعد و د کی دي ملاته نو ابس ګړي لیکي نه دا په نه پوي کوي بته درته دو قسمه اوړي دن کې موري دن دي یو هغه چې سر نو ته کینی نه لکامیان اباد وی چې کینی خدای راولي قران لا لیکن دی بس غنی ځان په نه پوي کوي لا یتن قلوبهم غافل دی روز دی د الله کتاب نه لا هی الایمان غافلا بیسل عبد الله هو سا ونزل مقابر البلا بد بندہ بندہ لہا چغافل صلی اللہ علیہ کتاب و سہا اپنی خدا اللہ کتاب و نصر و قابر و بلا اہیر کا قبر رتل او ذرارا کے دن لایتن قلوب غفلت کا ان کی دن دلون دید اللہ علیہ کتاب و اثر النجوا اپٹ رجر کا خلاف دو قرآن گورا مک کتورا دیو نجوا تیر جو اثر النجوا آت مر با سڑکی سایرون جرگر کرو سلے کروا اغه دې له کړو په صحیح نیت کړو چې کده پیغمبر یو دې کده پیغمبر دې بلادند مقابله غټي نو موږ د ملګرتیا کوو اغه جرګه د اغه نیت ټیکو نه الله غي له توفیق ورکړه ا دې کې دې جرګه سره وکړه چې راشه دا قران بندو دا جرګه شو د مکی مشرکان وکړه چې را دې دې باندې څنګه بندو وی بدنامه وی را دې په لار باندې لار تقسیم دې په لار کې نه اصل الذين كسانوا ظلموا شدنم کرو پلار یو لار کنا دوی به حالا دا الا بشر مزګم نه دا مگر بند سال په الک به مکی ته ودی نو سره د گزار دوی پیغمبر استاد به بند پیس نه پیږي ها او زه وای ګور امی دې الک امی بولانه له منه کړه قران ته ویلم نو امی دې ګور کین نه وتا یو افات ادونا سهرا اتات را لکه جادو او تاسو وینئ چې جادوګر دی جادوګر دی لکه ګور سار نه خلک کینولی او تر یوې بجې دوه بجې کینولی ته خو دې دې جادو په کړه دی دا جادو نه دی دا د قران کریم هغه خوان دی دعا قال وی پیغمبر رضام یا و قال او قل دوه معنی کو و پیغمبر یا وی پیغمبر رضام ربی رب زما خب وای په وینا باندې پاتمانو په موږ ته چې کوم په کواس کې زما ربی ني اوري او هو سمع علیم دا الله ورې نو کې اپو ادا ده بل تر بلکې وای دی ازغاسو احلام ګډ ور خوب نه دي خوب دې دلې موږ ته دا شان جبريل راغه او داو شو درې تر بل تراو سر نه نه نه بل په رحمت بل ترکی بلکې جوړ کزان ځان نه کسی دي ترور اوس پیزو بل و شاعر بلکې شاعر شعرونه وای شپږم فلیاتنا بیاتنا نورادو موږ ته یو معجزه دغه څنګه چې لګل شو پیغمبرانو باندې شپږ تر په مسلسل وکړو په نبی اسلام پتا وګدا کیږي او تسلیم بلالا ما من قبلهم ایمان راوړې مکه دینا یو کلیوالو ټولو دا ټول لب ضرور لگو خا آلک نا چلا کرم گئی لا آدائی بای مان را ٹول او دا ٹول لو ترون لگو سمانا شوا اس افام لنکار دی آدائی بای مان را دی مکی والا نا بای مان را دی خطول نی را دی کنا وما ارسلنا او بیا جوابات وما ارسلنا قبل که دیوی بشر دی نو الله وی جواب وکړ او نو لګرم غ مخ کتاب مگر تړي هميشه ما تړي دیګري نو هي دې وای وکړ مگر ایت فاته دوه در ذکر ته فوز کړي دو علماونه کچر په خپل نه پیګي چې نه پوي ته فوز وکړي تم دا کته کړی دې چې پويږي خدا عمل وکړي خو پاره به سره غنډې شي پوي دې یو تړې د مونږ په شان به عزت په قران مو پوي شي په سنت مو پوي شي وره په تعارض غنډې شي کوله کنه انا غسته بعد یو مسلې کول شي ان مسالې په فرض دي عمل کول اپویګنا په ټولو باندې په دکړه کار باندې تقلید وکای یو عوام دي یو دي عام علما یو دي مجتهدین نو کوم چې عوام دي هغه به دي عام علما تقلید کوي ته کوي به توي دي به عمل کوي بیا چې کوم دا عام علما دي به تقلید کوي د مجتهدینو ښا لکه دا عام علما رفع تعرض هم نشکوله په مند دوه نصوصو کې متعارض کې رب تعرض شي او نه د اجتهاد طاقت پرې کیشته نو دوی به ته کوي دوی به مجتهدین دا کوي تقلید کوي تقلید هغه ته وایي کنه وایي تقلید شرک دی تقلید څه ته وایي تقلید دې د قبول قول غیر من غیر حجت څه مطلب شته قبلول د قول د غیر بې د دلیل نه ستا مطلب دا دی چې دا غیر دا بی دلیل دی آغا خبره کنا قبلول دا قول دا غیر بغیر طلب دا دلیل نه کوئی نکته دا چې دا خطی شد دا قبول قول غیر من غیر مجدین دا چاویل دی دا خیمنی خیم ویلی آغا پیسه دلیل فیش کرده خدای ویلی که پیغمبر ویلی و دا خبر تا بی دلیل او منه دا نو تا مشترک شوی کنا تو مشترکی نه قبول د قبلون د قول د غیر بین طلب د دلیل نه مطلب چې اتلی بسته اعتماد راغلی چې دا ښه علم تکړه او هغه باندې اعتماد نشته غلط اندغه قول قبلون دغه د لګي هم دلته تاسو ته صاحب ما تسلی ده چې دې ټیک وایي که تسلی نه خدای کرما تسل نه سي دا او چې تسلی مو ده مونږ په شریعت قران باندې په مولانا ته باندې تسلی او چې دې ټیک مونږ ته بیان کړي مونږ ته نه تاسو دا خبره مونږ منله په هر یو پاره ترجمه پاره وایت خو مونږ غنه دلیل نشو غوښته که غوښته ته دلیل نه به ځم روښه چې په ما مې کې نشته ځکه بل ځای کې نه دې دم دغه تقلید ده کنه دا ته چې دا حدیث صحیح دی نو چا ته خدای ویلي که پیغمبر ته توي بخاری او دغه تقلید ده کنه بخاری دا ته دلیل دی چې دا سره سیخه ده خدای ویلي دا سیخه ده که پیغمبر ویلي خدای ویلي دا حدیث صحیح ده که پیغمبر ویلي خو نو چې قول ته بخاری معنی ان امام ابو انفول ته معنی چې امام ابو انفول په خپله مجتهد دی او مجتهد مطلق دی امام بخاری مجتهد دی خو په مذهب دی او په خپله چې مقلد دی امام شافعي څوک دی امام شافعي مقلد دی آباد وای دی امام احمد بن حنبل مقلد نو ته مقلد مقلد شې شابت دی پمارتنا قبلک انا لګل مګه مخستانه مگر سړی پیغمبران وای په کوم دی ته نو ته پوس کې دوه علما نه کچرتا نو پویږي خپل انو ګردل مونږ دا پیغمبران تشې جوسي د بیم جو کې تش بشر نو ډوډا به مخړه لا کول تو ام چې نه به خړ ډوډا به مخړه اما کانو خالد او نو دې همیشه ژوند دی بشرو روڑای خوڑا همیشه جوندی نو فاتشی مرگ پر آقلی سمت تک نامون وادا بیار اختیار کرده مونده پیغمبران اتر وادا دنی جاد فانجه نامون خلاق بچ مکر آقیل را عذاب را آقی آز دوک چیز من خواه خواه و اللہ فکر مشرکان او ترغیب قرآن تا راچه قرآن تا که نیچه پوشه لقد انزل لیلکم کتابا فدکتر راو لیکم تاوتا عظیم و شان کتاب فیز نکر کم پدې کې پندې نصیحت ستاسو دی پدې کې شرافت ستاسو دی افلا تاکلو دا ستاسو د شرافت کتاب دی پدې کې ستاسو عزت د کمبخته افلا تاکلون او تاسو کې عقل نشته خرا چې ته دا شان کتاب ته نه کینې ویا وکم ختم نو استغفر دنیا منکر د قران ته اته ور ډیر هغه کړي مونږه د کرواله کانه ظالمته نو ظالمان ظالمان د الله د کتاب نه اوختو پادشا نه بادا قوم نه آخرین اپیدا کرم فداغی نه قوم نور فلم ما حسو باتا نار کل چولی دا غیز نه غذاب نازاب دیو دا غیز نه تختیدو گی ریکت ویده که پون دور کل کل اصلا سڑی پون دور کی اپا منده شی نو دایم اصلا پون دور را تختیدل پریختو اتوی لا ترکدو ما تختیی ورجو الاما ترکتم فی وافسی اغدانو تا چی مشیوی فاقی که اداینو ستاوتا خامخات آنه تا پوز کوله چی ویده یا ویلنا های رو کاویده منگلا اینا کننا ظالمین یکنه او منگ ظالمان اتی قدرت ظالمانیو چه عذاب پیره های ای منگ ظالمانو من قرآن تا نکناسو فما دارت الکدعاو نو همیشه و دقا چقدر دی چی منگ ظالمانو منگ ظالمانو تردی پور چی اومی گردول دی حتیدن دل دل خامدین ساڑ پرات ایری شویری یو باب ختم شو او دیدن دویم باب آیت نمبر 16 تر آیت نمبر 29 پورې دا سوار سیاتونه دي په دې کې دلایل دي او تر دواجر دی مشرکان تا وما خلقنا السماء والارض انا بی پیدا کرنگا سوان نظمکا آج پا میند کی لائبین عباس کون کی بلکہ دی او مقصد دے اگر سشر آج خلق دا اللہ صفات و بیانی دا اللہ پا خبر صفات و بیانی مخلوق پا خبر صفات و بیانی لو ارادنا نا تخلاوانا کچھر ارادہ کولے منگا چون سو منگا نائب لاوان پا ماند والد مانا کولاما کچھر منگا ارادہ کڑے وے اللہ تا چون سو منگا نائب لاتخذنا ملہ دننا خامقا نیولے با منگ دخپل طرفنا کچھر منگا کار کون دی تا تا جا دوشتا بے دائن نائبانی دائن نازولی دی ما با خپل نیولے وے بل نقضی بالخاق بل جو ہم بلکہ منگا را خلاصا و حق علی الباطل پا باطل باندے فادمعون حلاکی دا حق دی باطل دم غنی توی یو شوی اللہ سر وی پا سٹک باندے یا پس شی ادا سر اللہ کولاو کے دماغ پکراو دی ادا مر شی فادمعون دا حق دا قرآن دا دلال غشی و تورگونی سو اگا باطل لانا سر داشتن وی وی وی اگر ختم شی فیدا و ذائق ناسا بدا باطل بھی ختم دون کے قرآن تر باطل ختمی ببتن ختمی گی ولکم الویلو آساد فرا علاقت دے او مشرکان دانشتا سے بیان ہوئی بل جواب ولکم ان فی سماوات الارض اقاد دی اللہ تابدار دی او تو شزمان از مکی نائب دا کم نارا پکی او تابدار دی او من عندو آغا مخلوقات چی اللہ سا قدی نیز دی ارش سخا لیسا کنو این بارتی زان غٹ نگڑی دی بند گئی دا اللہ نا فرختی او نا دا اسٹڑی کی گی پا عبادت دا اللہ باندے پاکی بینے دا اللہ نش پیادر دے لیب ترون دے سوستی انہ کئی بیا دا جن ہمیں تغذو آلیہتان آئین والدی مشرکان مددگاران ہمیں الارض مکنہ ہم یونجرون دغا اولیاء دغا مددگاران دے با پور تک دے قبرون تا چی دیولی تا بجواندے کی کتو اچھی آو نزان دے جواندے کنا یا ہم یونجرون دغا اولیاء ہم بوتان دی گرے بود دپاره هم نه پکارو دک اولیا د دې چې مکه نه نیولې یونچرون پورته به کی د دې حاجتونه ساجد به پوره کی نو خپل حاجت پوره کی کنه خپل بچو دې پوره کی کنه او بیا د جرم شرکان تھا لو کان فی ما الیاتونا کچرې په دې مکه اسمانو کې مددګاران الا الله بيد الا فمان د خیرو خان دا استثناء متصله نشي وې دی کدی وې نو مان کړي له فساد را دي کچره په مکه کې مددګاران بيدار لانه لفظتا نو خامخه تواب شو بود عالم اوس کدا مان کړي کچره په مکه عدد اجت روان الا الله مگر نبي الله نو اجت روان وې مگر الله نه مکه وته بچ نو کالا وته روې نو بیا بنا خرابې دا مان نه لیکيږي ندی الا بمد غیرو سیوا اللہ کچرے پہ ازمک آسمانو کی اجتوا سیوا دا اللہ نا دا اللہ نا پا غیر بر سکوم وے نو خام خوران شو با دنیا ولی یو وید نور راکھ جون بل بیدی نر راکھ جون یو وید اپلان کے جواندے کوم بل بیدی مرو بل وید باران کوم بل بیدی چدی نکوم بل وید اون راکھ جون بل بیدی نر راکھ جون ارتا و تواشو لیکن پہ یو ملکی چی دو باچانی یو بادشاہی او یو داغه داغه حزب اختلافی داغه بادشاہ چې سم کارګی حزب اختلاف په قواله د مخ د خپل دی چې نه دې کې دادی دې کې داغه بادشاہ سم کارونه نشي کولای بیا نو دا کرایي چې الله تعالی په سوپه دا به حزب اختلاف او ارض بروان شو فسبحان الله فاق د الله رب العرش رب د عرش دے دا آنا پاک دا اللہ دا آنش دے والا بیان نہیں لا سالو اما افعالو تپوس نشکی دے دا اللہ نا دا آغا چی کئیے وہم یو سالونا ادھا اینا تپوس کی دے شک خیامت کے با تپوس کئی چی والی قرآن نا بیانو آتا قرآن بیان کرو تس چل کرو تو خدا انسو تپوس نشکو لے ایسو کم بیاز اجر مشرکان تا امی تخدو من دونی آلیا آیا انو والدی بید اللہ نا مددگاران قل هات برهانكم و اخي دليل راوي دليل خو ته چوي دا اجت روان دي مشکل خو دليل خو نو کتا ته چې ته دليل خو کنه اور غورا دليل په مثبت باندې شو چې اثبات کوي په منکر باندې دليل نشته په منفي باندې خدا بیا ما کتا ته چې ته دليل خو چې اجت روان نشته نو تو ته هاذا دا قران کریم دا بیان دا قران کریم ذکر من دا پند من دا چا مې چې ما تر دي و ذکر من قبل او دا پند دا چا چې زمانه مخکې پیغمبران ما دا قران بیان کړ. قران وای لو اردنا ان تتولى تغضنا من لدنا ان كنا فاعلين. تشوا قران وای اوي لو كان فيما آلهة الا الله لفتدتا قبل اجتراوين رواوه دنیا بتباشوا دا دما پند کنا دا دما دلیل هذا دا قرآن کریم ذکر مانا پند من دا چا جما تر دي دما ملگری دما دا ملگر دا قرآن کریم دلیل ده و ذکر او دا بیان دا توحید پندو دا چا چا دما نمخ کیو دا عجر دا اولیاو بل اکترم بلکه زیاد دنیا نه پویگی پا قرآن بانده فام موردون نو دای مقرآن کی دو قرآن نا. بل جواب وما ارتنا من قبلک من رتولنا انا لیگل مگا مخستانی سیو پیغمبر مگر وحی با کول مگا آتا انو شان دار لا الہ الا انا چنیشت بلا جترا مگر دیما فافا بدونی نو دو مان بعد که هر پیغمبر داما تلکرنا دلیل نقلی اجماعی پوشه دلیل وحی اجماعی طول پیغمبرانو گرده مطرکن چه انو لا اله الا انا فابدونی طول داویلی چه بلا جترانیشتی وقار بیاد جر مشرکان تا اوائی مشرکان اتخاذ رحمان ولدا نیوله میرو بانواد شا نائب ویده نائبان دی نادولی دی سبحان فاق ده اللہ دی نائبان بل عباد و مکرمون بلکه با نگان دی عزت ون کریشیو دی پر عبادت دا اللہ کی لازمی قونا بالقول نشی مخی که دی اللہ نا پوکم که او دی پوکم دا اللہ بان عمل کون کی چه اللہ اینا که دی بیو که دا سری شکر دی دا اللہ پوکم بانده چلی گی دا اولیاء افرخ دی یا لهم پواده اللہ پا آمان چه مخیر مخلوقات نو اپا آغا چه رسط مخلوقات ندی اش فارس نشی کولی دا اللہ پا دربار که الا لمن مگر آغا چه دفارا ارتاده چه فتن که غرفارا اللہ او دیدی من خشدی یاری دا اللہ نمش بکن یاری دون کی ار چالش فارس نشی کولی چه اللہ چه دفارا فتن که غرفارا کولی یا چه موحیدین دی مشرک نشی کولی ومن يقول منهم اني اله من دوني او چاچوي منو دي اولياء نه دي ومن تا اولياء ويلو مون تا اولياء ويلي چې موږ رحمت کوي امو باجت پر کو نه الله وي ومن يقول منهم او چاچوي دي اولياء نه چې دا چې ترایم به دا دا چې پر کو لم نو دک کاس نه دي جانم صدا پر کو جانم دکرنګ صدا کو موږ ظالمان تا ته چې اولياء ويلي دا فاجه نه میکه ظالم دي چو اجازت پر کول شما او د دې دانا درم با پدې کې دلال اقلیا او تسلیم مبالغ تا اته هی منکرون ته بیان مقاصد اربع عالم ير الذين ان ګور اکدان کبرو چې کفر کړي ان سماتلار چزمانات مکه کانتارت خان و دوار جوخت یل وجود نو ففتقنا من وجود اکرم دل وجود مرور کن و جعلنا من الماء كل شيء حي اگر دول من دو قبونا هر یو شی تازه دانه شی هر شی کی جواند هر یو شی تازه که اونی دی اکه گٹی ایک تازه گی دو بود هر شی که بشته افلا یومنون آده ایمان روڑی کان تارت خن دادوار جوختو من سمانا دا دوار غیر موجود نو الله جدا کړه کولاو کړه ازمکه کولاو کړه ایکه غرون نو انسانان اساس پیدا کړه اتبان کولاو کړه کی ستوری اس او سپوږ مې او ساتي پیدا کړه یا اسمان کولاو کړه باران را ورو ازمکه کولاو کړه دې کې غرونه او کړه الله وجالنا مر مائے اگر دو نے منگ دو بنار یو شتا دا افلا یمنون اد ایمان راوڑی بلدنی اگر دو ری منگ پدما کے گڑ گڑ قرون تمیدا بیما ہجڑا کو نہیں پدی باندے زکہ زم کچور نی تو چرتا مادس پکر چرتا درنا تو چی چور لے جان نو اس پک ماد چ کم دا نا غدا کلا غر لگو بطور ویٹ چی ددی غ وبل دان کئی وجالنا فیا فجاجن اگر دو نے منگ پدما کے فلن فلن سورن لاری لالم یا تلم خامخا دیلارا ممیوز بلدل اندرم وجالنا سما سقف محفوظا اگر دولم گا اسمان چت بچ دا شیطانانا یا بچ دا پریوتونا و هم انت آیاتا ادا مشرکان دا دلالو دا اسماننا یا مورد مخرون کی دی دزمک دا اسمان دلال تا گورنا چه این دلیل نیسی و وحدانیت تورتی او سالورم دلیل ادال آدادش فلاکرش پاورد انور اسمان مائن کلن فی فلاکیت باون طول پا اقپل حد کے لامبون کی دی نشیت لے نور پا اقپل داروان دی خلو خانی شکره سپوگمائی پا اقپل داروان دی خلو خانی شکره سطور پا اقپل دای طول پا او ترتیب روان دی اوگور دا کم زمان روان دی چر ایسیڈنٹ دی کرده دا دلیلی روڈون خلق و جوڑ خود بادشانو پای روزان ایسیڈنٹ دونی او دا بیشمیر بر روان دی سطور ایسیڈنٹ نیشتے دا دا اللہ قدرت دا اللہ کمال دی هم پوشن کلن فی فلکیت باون دا ټول پا خپل حد کی لامبون کی دی وما جاننا لی بشر من قبل کل خولد انه گردول منگا دا فاردیو بندا مخستانا امیشا جوان اپای میتا ایکا چرتا مرشن دی بای امیشا پا دیر ایوانی دی کثیر لیکی وی وقد استدل بی هادی الآیت منزها من الرزما الى ان الى ان الحاضر ما تاوليت بحيين الى الان لانه بشر فذا لك ويديد ان علماء دليل نسي اغا علماء جوي هدر اذا الانسان مرد وي اتروس جوان دين ذكا والله وي ذكا اغا بنده دي وما جعلنا لبشرنا انا اقرر من فارده ديسي او بنده مخستانا فنبي اسلام مخكم پیغمبر القل اميشا جوان دونه افایم ماتا افایم میتا ای کچرتا مر شوی ری بیا میشا تب امری دب امری انہا کمیتون و انہا امیتون روح ترا دی ترد لومر آیت نمبر تیز گی اقینا انہا کمیتون تب امری آدی و امری آتا با مر شن دی با میشا انہا دی با امری کل نفسن ہر یو نفس سکون کے نمار دی آر یو تن بمری منگا سورة آل عمران آیت نمبر 4 لاندی وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ پوښتنه هغه آیت در 4 لاندی موږ ویلو چې ټول انبیان الله وعده غسه ده چې غیر پیغمبر راشي لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اثري قالوا اقررنا منگ وعدہ کردا منگ وعدہ او چې او غیر پیغمبر تر موږ یو دی دغه مشت مچلو پاک دا موږ ویل چې در اسلام مړ دی ته کایدر اسلام نشه ثابت اوره سو چې نبی اسلام مدد راغلی یا په بدر کې فرښتې راغلی دي یا په اوت کې لو سور تکلیف راغلی دي یا په عذاب کې سور تکلیف نه راغلی یا په هنین کې سور تکلیف راغلی یا په حدیبیه کې نه راغلی یا په تبوک کې نه راغلی واشه نو داغی نمو ثابت کرو چه در اسلام وفات ده که جوانده وی نبا خامخار آلو واده کرو پیغمبران واده نماتای او دلت هم وی وما جالنا دی لبشر من قبل کل قل انه گردول منگا ده فاردیسی و بانده مخستان همیشه جواندو نه کچرت مرشوی نو دی بی همیشه نتب امری او دی بمری کلو نفس انزاقت الموت هر یو نفس سکون که ده مرگ ده ونبلوكم امتحان کو منگا پر طالبان بشری پر آتلو دا تو نقصانون والخیر اپر آتلو دا فائدو فتنتن امتحان دا جون طول امتحان دا کل خوش علی وی او کل غمی دا کل پلار مرشی کل دیه مرشی کل رور مرشی کل خوره مرشی کل ماما مرشی کل کشر مرشی کل مشر او کل وادی وی او کل کوئی دن وی او کل بچه شوی کل خوش دا طول امتحان دی او دا جون دی کته شو خوشاله وي نه انسان په بیا چېګم ده غافل شو د الله نه او کته شو غبونو انسان په مایوس شو ودا دوه واګی دي چې ډیره خوشاله فراش فراش دې اده اوري یو دغه په لټ تکلیف راځي بیا ته وي واسي ا چې ډیر تکلیف به تیر شي اره مایوسګیو نه الله ولیم خوشالي ورکړي دا امتحان دې دا دوه واګی دي انسان نه سمول دي یو د خوشاله یو د تکلیفونو ویلینا ترجعون امو ته وفات کړی شي وادار عقل الذين كفروا بیا د انکار سره او کله چې وې دي تا کته چې کوفر کړي نه دي ستا مگر ټوکی وای اذا الذي يذكر الهتكم اذا غتړي چې اده ستاسو د تروان په بدای هغه شوریا سره شکر تا ته وای الکه غته چوریا نه منی جواب او به ذکر رحمانه منکرون الا او دایدی په کتاب د مې ربان بادشاہ د انکار کوم چې تا ته الکه غته چوریا نه منی ولکه غته چې قران نه منی د قران ته نه ناز خلق الانسان من عجل پیدا کړی شو د انسان د تلوار نه د پلانډو بازار دی دی وای بچ جنت لاړ شم یا چې مرید شم چې امی جنت ته بودی آیا ودا ته وکړو جنت ته نه لاړ شم دی وای دا دروغت کار وته کوي دوه کار و قران تکینن دا بس دا کومه ا بیا بدا بیان دی کې ول دی ټکول دی جوړل دی وای دا بدا ګران کار دی آسان طریقه دی ګوري ټول عمر ګوري آسان طریقه ګوري پروژه کې د شپې ودرېږي په ګڼو ګڼو په یو په کله په بل اخوا ا د قران هي خدمت او ادا غوړه شو د قران کریم غا حق ادا شه بس کله ته قاری دی به ته بدرې دي ختم کی اپیتی واغ دیزی اغه خوشال دغه کار یو دیم خوشال یو بد قران حق ادا شه اباد قاریان ته پوره دي کی اخلاص کی بعد فلتر دي کی په کله په یو په کله په بل اخوا او کار شه دي ته نه ټینګ روزانه ته کینما دي ته میاش دو میاشتې یو کال دو کال درې کال د بس د کیناغه د نه تیار دی په اسانه فلنده لار باندې جنت تلواړي خلقل انسان من عجل پیدا کړی شو د انسان د تلوارې د تلوارې د مور پر ور د تلوار ګرند زیوا فلندو باندې راځي ابن قتیبه معنا کوي خلقت العجله تو مل الانسان د تلوار پیدا کړی شو د انسان نه انسان کې د صفت ده نه دې په لړډو دا نو ور دی قرآن به سوز وکم پس پس انا باندې ورشم جنتا یو کس لمن به ودي سم کنه سعودي کوم آیاتي دره چې وخت تا خپل دلایل فلا تسجن تلوار مکوي ويقولون وایدی متا دلوادو کله وی دا وعده د قیامت کچری تا ترشینی جواب لو یعلم الذین کفروا کجر پوی دی هغه ځان چې کفر کړي پاو احبانې چې نه بشي لری کول د خپل مخون نور انا د خپل شاګار نه انا به د امدادو کړی شي نو د لو جواب حضور الله ما قالو هذا خرافات دې به دا بکواس نه کړي کجر دی پوی وې چې کله په دی باندې هغه وخت راشي چې شاګان باندې اور لګېدلی په دې سینو به په دړخونو به په تندو به الله به شیلر کول څوک به امداد نشي کولی نو دوی به دا خبر نه وي کړه خدای نه لیدلې کنه بل تا تی باغته تا نه بس رابج دی ته قیامت نه تا په نو حیرانه به کې دی لا او توات باندې لري دوا پس کول د قیامت انا به دی ته مورات ورکړی شي بیا ته سدي ولکه دې سوزه پر سلیمان قابل تو کی کوي تا پورې نو ټول په برابر پورې شي وي او په دغه تر ټوکی شي په امران تر مخستانه نو نازل شي په هغه ته پنځ ټوک کړو دین صدا دا چودې یغي پر ټوک کوم کی د الله کتاب پر ټوک وي او ته وای تش قران وای او تش قران وای تش قران دا ټوکی دی انو په خو دا ټوکی شي الله ولا سور قران قل فینزم د قل ما یخلقو بالليل و سوق دې چې بچ کای تا ته پښ پکې ابو راز کې مینه رحمان د عذاب مینه رحمان مین عذاب الرحمن د عذاب مې رو باد بچا نه سوق دې دې سوق نشته بارو ما د رب مردو پر کې دای د فن د مې رو باد بچا د فن د کتاب مې رو باد بچا نه مخړون کې مې اخلاق بالل اکلا مانی بچکول منی کول حدیث کرا دی ار ویلار دل مو د شپې را روانو په دې سار ټیم تلک ټیم پاتو نبی اسلامي چې مې کلو نه سو په زمګه حفاظت وکي چې منګل خوب کو بيزار شي ما پاتې مو پاتې اما اته چې رسول الله زبا زبا تاسو حفاظت وکم زبا وی خم تاسو دي شي اما نبی اسلامي چې اکل لنا يا بلال بلال زمګه حفاظت کا وخا وی نبی اسلامي دي شم غرو دي شو پیدا دو اوخ اگر کتا پردا دو اوخ ابر پرشتی نی پردا لرگی مرگی وی اگه تا مخ پی املا اولا گولا او نور خاطر تر دو مخ که چر دا غان رنان راو خیلی دو با نبیر دامنه چی پاسی یا رسول الله سار شد بیا خدای کار زوته شوما اینا دا نبی اسلام چې یا بلال صد وکړه چې درا بي سي ما وکړه د ورا خطله اما چې رسول الله یو خبره کوو یو مټ یو مټ خبره وکړه اما چې رسول الله ما خو دې بتا دی خو ما خو چې کم ذات تاسو د کړو نه کړا زو د کړو ما ته نه پوښي خفن شي ما نبی اسلام چې ځا فاز اذان وکړه بما د فاز ما اذان وکړه او داس وداس مو کو بوزو کړ نو قدم بیا نبی اسلام وکړه نبی اسلام نه موږ قضا شو په دې څو فائدې راوته یو دا چې نبی اسلام انسان دی او دا نو وخت چې باندې موږ قضا شي بیا تیم قضا شو نو که اوس ته یو ترې موږ قضا شي خیر دی یو دا نه چې روزانه دې سر موږ قضا کوي روزانه باندې لیټ لیټ دی ته یو کته جمعات کې چې موږ وي جمعات راوته نه براغه ما وده ته روزانه ما ته دې ټول شه ذکر اسکار او مساج دې ذکر اسکار تا چې تا نه موږ فرض قضا شي ظالما بله ټول به ذکر اسکار کوم کنه او ته اجد کوم دی نو ما به ځکه دې ټیم کې دوه دي شي چې موږ راوځو ما بیا ته پته ده مسلې چې کله نه سار موږ قضا شي نو بیا کور کوا بیا خلک ځان مخه چې ما نه موږ قضا شي ټول خلک چې وګور دا غ ناراسته انسان دی چې شیطان ود کړو او شیطان نه فانس دي شو په کار راځي جمعار کې کې په دوه وخت راځه او چې کله قضا دې بیا په نو وخت کوم جمعه تمره چې ټول خلک ځانو کې چې ما موږ قضا کړو ناراض انسان بیکار انسان بیا کور کې وکړه کنه په وجه یو ته دار او ته کې او سړی کله کله موږ قضا شي سار کې سو کفر نه دی نبی اسلام نه قضا شو بل دا تر وته چې قضا مو دې نوم بانګویا اجمات سره وکړه دوه کته نه دوه کته درې درې درې درې صدورې صدورې گئی د قضا نیت به وکي امام ته مو تاسو د قضا نیت وکي هو شم ها دې د نبی اسلام په هر یو عمل کې موږ له خیر ده فائدې دي پکې قل ما یکلکم باللیل و اسوب دې چې بچکی تاسو بچ پکې ساتي تاسو بچ پکې پرور کې د عذاب د مهربان بادشاہ نه دی بدل شي بل مو هم ذکر یې به بلکې دی د کتاب د مهربان بادشاہ نه په کتاب در خپل نه بخړون کی بیا د جرب شرک اب لهم آلیاتن آدی د فارا اجتروان دی تم ناو من دورنا چې بج بکی دی بے زمانگا نا لا تدون تران پوتیم طاقت نداری دیمداد دخ پلو دانونو ولا هم آن داولیا زلد ترن ملگری شیو دی دی پیمداد دری جملی دی شو قرآن بیم یکاش د هر درګه په دروازه لیکل شي یو چې امغه آلیاتون تمنو من دوننا استفهام د انکار دی ا دایله د جتروان چې بچ بګری به زنده یې نشي بچ کوله مانو ته دي دویم لا ته دونه تر فوګم طاقت نشي لري د امداد خپل ځانونو پلارانه بشي بچکړي نه دي اولاد نشي بچکړي نه دي وای لوګا پراغله بیمار پراغله ځان نه بچکړي دا پیو لیکي دوا ولا من صابون انا زم ندئی داولیا څنګه درنا ملګری شي په امداد دی ما دې له اختیار نه ور کړې چې درې جملې پوری کې د هر درګه په دروازه باندې بل مت انا اولای بل ګم فائدہ ور کړې دی موجوده او ته مشران دی ته تر دې پورې چوکتا شو په دې باندې زمانہ ته وګد شو پیغمبر را دغه او فائدہ علم ورکړم دای وایي دا دی اولیاء کار وکم افلا اولیاء غني کار کوي موږ لا افلا رانا انا ګور دې تسلی انا ګور دې انا ناتل ار جمهورات له کوم کې تا نن قطوا کما موږ دې لمه اطراف یاد چار چار پیر دینا تم شرکان مکه کمی ګر موحدون دې اتي کی افهم الغالبون عادی به غالب شي تر تر دې 41 کې بدات شي شو تم شرکان مکه کمی کی یو واحد پیدا شي او هغه دو شي درې شي ضرور شي شپږ شي مکه یو ماید پیدا کړل نبی اسلام نو دو شي او بکر صدیق وتر درې شي عمر فاروق شو ضرور شو عثمان غنی شو پنځه شو علی شو شپږ شو و شو لا شو سر شو در شو په دوم فارخه کې یو الله پیدا کې شو قران دو شو درې شو لا شو شر شو در شو دې سو دې په خور کې یو کس الله پیدا کړ در عالم دو اشکال مکه الحمدلله ما تر یو کس دو کتان کې ناس درته شفیغانو دا حاضرین جو حضرت کور ما شوانو بیا درې شو تلور شو پیدا شو په دې جمعه کې یو کس شو بلال مسجد کې یو کس ما ته کې شمشودین نو بیا هغه تر دویم شو اجی صاحب کېنه اجی حبیب الله نو بل درې شو بل یو شاته باقی بل سلور شو د ارشد اجی صاحب کېنه پنځو شو شپږ شو دیر شو څلوېښ شو یو یو کیری زیاتیږي یو یو زیاتیږي او د شرک ازمکه د بدعتیانو ازمکه کمیږي او د توحید او سنت ازمکه کلاویږي خو چې یو کس بهادر وي په الله توکل وي او د الله د رضا لپاره کار کوي نو د مشرکانو او بدعتیانو ازمکه ختم شي. کوم ځای چې قل جاء الحق وزهق الباطل حق راغی قرآن را باطل ختم شي ان الباطل کان زهوقه باطل ځي نشي ټینګېدی په دې علاقه کې باطل نشته ګورې اگر چې موږ ته قرآن ته نشته نه دي ناستو لیکن د قرآن کمال دا چې باطل ختم شي دې علاقه کې نشته. افلا رونا نه ګور دا منکرین چې موږ راتله کو ځمکې ته کمودی لر چار چا پیره دینا اپا مول غالب ادی بشی غالب نشی غالب قل انما ادرکم و یقرن یرمتاد بالوحی په قران تر خلق چیرې په قران باندې ته درو کیتو می سو باندې نه لکه رو مکه تیرې زول د سورته ابراهیم اخر آیات جهاد بلاغ للناس دا قران کریم تبلیغ کو علی خلق ہوتا ولون درو وی هر بار چې ویرو شي په دې قران باندې په دې بخره کرے کیسو بھی تو بدرو پان بخر نہیں آرے قل انما ادرکم فی الوحی وای قرن یرم تاتو پہ قرآن بار وای بان پہ قرآن باری ولا تسلی ولا اتمع سم الدعا آنا اور کن آواز کل چوی رول شیدہ کان دی کدا تا تنی ناسا دا دڑا کان دی اللہ کان کر دی او سخوی بھی دنیا منکرین دو قرآن تا ولا اما سوزم نبحتم میں نظاوی رب دیکھ اگو چرے ورد گیری تا معمولی گونه که دا عذاب نه نفخه نفخه سپک گونه عذاب درب سانه خامخه وی بر یا بیره نه های رو کهوی ده مگلا اینا کن ظالمین یکه مونگ ظالمان بیادان تا ظالم بایی و نظر موازین القیست اکی بارو مونگ تلیده انصاب پرازده قیامت که و زیاده با اونو کرشی یا اونم سر شن زره بره و این کان مثقال حبتن او کچری وینه کی په مقدار دی او دانه من خرد دوری درای دانه اتینا بیا راتلب کو باغی یعنی حاضر به کوم اجر به ورکم او کفا بنا حاتبین اکابیو مگا خاص مگی صاحب کوم کی حساب وتر کوم دری بابونه قدم شو ان شاء الله یو دس بین چوٹی دا او بیا بچرا شو نو بیا ورو بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجبتنا للحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأبيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جنادا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتيه يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون فنكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفر لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا واوحينا اليهم فعل الخيرات واقام الصلاه وايتاء الزكاه وكانوا لنا عابدين ولوطا اتيناه حكما وعلما ونجيناه من القريه التي كانت تعمل الخبائث انهم كانوا قوم سوء فاسقين وادخلناه في رحمتنا انه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه سرعة أنفسكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا له حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كلهم من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنون إذ ذهب مغاضبا فظننا أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه إلى الظلم وكذلك نوجي المؤمنين وزكريا لما ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والذي أحسنت فرجها فنفقنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنه لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينصرون. جزاك الله. مقصد سورة الانبیاء نفی شرف دعا بی احوال الانبیاء دا ثابتی چی لائک دبانی بلن لیو اللہ دے اپنے بعد انبیاء و حالات کرکی چی ہر پی آمبر گو ہاں چی تکلیف پی راغلے دے چاہتے آواز کڑے سورة شپاک ویسو کی تقسیم دے شپاک بابونوں کے اول باب پینزل سیاتونوں ہوں پدے کے تخویف پی اخروی ہوں او دارنگی زجرو منکرین دا قرآن تا منکرین دا رسالت تا دارنگی اغا شبی دا جوابونو ترغیب القرآنو تخویفو بیا آیت نمبر 16 تر آیت نمبر 29 فوری پدی که دلیلو اخلی او بیا پدی که زواجر مشرکان تا بیا او دلیل وحی اجماعی آیت نمبر 25 کے او دارن اجر دو فرختو ذکر کا بیا آیت نمبر 30 نتر آیت نمبر 47 پورے پا دی که دلال اخلیو تسلیم بالغ لو تخوی منکرین تو او بیان دمو قصد ارباو دو دیدانا دا سالورم ایسا صورت تر 96 تر کمی چی قاری سے تلاوت کردی دا سالورم باب دی دیکھ مقصد صورت بانی واقعات دا انبیاء و بیانی تدویرن چوگر پیغمبران باندې تکلیفونه راغلی دي چاته आवाज کړی او چاته ذکر ځان تکلیف ور کوله چې باندې پیغمبر نمبر ولی بتان څنګه جوړ لرکی او تر بیان کړي د اکرام الانبیاء بعد الابتلاء ولقد اول د موسی علی السلام چې الله ما ته مختار ولقد آتینا موسی و هارون الفرقان فذکر ورکړو موسی علیه السلام و هارون علیه السلام الفرقان فرق هم کې کتاب مې دا قد باطل کې دا الله هر یو کتاب کې دا د هر کتاب د الله فرقان د قران سی په دوم فرقان دی اگر شهر رمضان دیونکه فی القران خدا لنات و بینات هم من الهدى والفرقان تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی د قران سی په دوم فرقان را دی تورات هم فرقانو بید الله د کتاب نو د حق د باطل فرق نشی کې دی ښه ودیا اورنا وا وذکر للمتقین افند او فرض موحدین موحدین ا کدا یخ شون رب یخ شون رب مون چری د خپل نه بل غیب نادیدا اده وی د قیامت نه د یری کی قیامت لا عمل کای اوس ترغیب قران ته وا ذا ذکر مبارکون دا قران کریم پند مبارک د خیر نه ډاک شپه په خیر شوی دا ګور خیر مې فشار ده میاش به د خیر شوی شهر رمضان الذی دارنګي هغه امت په کوندوم خیر امت دا په خیر شوی دی چې وګوره کینه تاسو انو خیر کوم من تعلم القران علمه کاغذ په خیر شوی دی زمانہ په خیر شوی خیر او قرون قرن الذی بفسفیم هغه خلق په خیر رضی الله عنه رضوان چې کوم چا په دوران کې دا نه دي شو صاحبو هغه رضی الله عنه رضوان دا قران کریم برکات دی او دم چې کومه بیانی ګل ته برکات دی دای په مال کې دای په اولاد کې هڅوک چوته نه دی دای په کورونو کې دای په بچو کې دای په سیادت کې برکات وي واه دا قران کریم ذکرون د فن کتاب دی مبارک انده خیر نه ډک دی انزلناه مونږ را لګل دی لا لوی مارا لګل غوږ باندې کتاب دی محمد اسلام کتاب نه دی افانتم له منکرون اتا ته د دین انکار کوم کی ظالمه دا د کتاب نه انکار کې د دینه خو کتاب ته لیدل چرته د دینه خو کتاب شته چې د فریده بل راخلی اوس دوی په واقع ذکر کوي وا چې ګره خپل اجد نو پر کړو ابراهيم عليه السلام لارې قوم نو مسلمانان کړی شي فرقد اته نه ابراهيم عليه السلام من قبل او په اکثر ورکړو موږ ابراهيم عليه السلام لا صلاحیت دې مثلی لیاقت دې مثلی د بیان د توحید من قبل مخکې وکنا ابي غالبین او موږ په دبان پوه موږ دې پوه چې لایق دې دې دې حق را کول شي خدای پاک دې کتاب دار تھړې نه راولي خان او نه دې توفیق ورته ورکړي چې دې لایق کوي الله پاک هغه دې تراولي کی نه چې دې لایق دې بیان شروع کی کوم خلکو چې ګن وی بوزدلی وی سستی وی دنیا پرستی وی لالی شي هغه خلک د قران خدمت نشي کولای دا چې ځان قرباني مال قرباني کړي نو الله غیله د خپل کتاب لیاقت ورکي او توفیق ورکي ابراهیم السلام الله ته معلومو چې د ځان قرباني د مالو قرباني د بچیم قرباني د خدم قرباني دی مثلا نه اس قال ابي قال چې افلار فلتا اقوم فلتا ما دې تماثيل سریدا جوسید نیکان خلکو تماثيل تمثال جمع سریدا جوسید نیکان خلکو آغا چیتا تو دی تفرات منجورم فرات دی سا حیثیت دی دی سا حقیقت دی قالو سدلیل قالوی دی وجدنا بانا لا آبیرین من مندلی دی پل مشران چه دی عبادت دی کو دی دلیل دی او دون جو دی مڑی اوری تا سدلیل دی پل مشران مشایخ ویری چه اوری مشایخ دلیل دی و تیری دواتو شته تا تدلیل دی وی مشایخ ویلی دی دا پا خواهی بیدی مشایخ ویلی دی جواب تا گرد بابا جی دی قال او ابراهیم اسلام لقد کنتم انتم یکنی یه تاتو تاتو اصلاد مشتران پخکارا گمراه که چید بی دلیل خبره که دا مشتران قول دلیل که پیش که خکارا گمراه کنا قال او ایتوم اتو اتو گمراه تا چوی مشتران داتی کڑی بی تا غٹ گمراه وی مشر دلیل نه ده د مشر تعظیم په خپل ځای ده خو د مشر قول د خدای نه مخکې کې به نه هر پیغمبر نه یو الذین آمنو لا تقدم بین الله ورسولی ایمان ورو د الله د پیغمبر نه مخکې کیږي مخبر مخکې مطلق مخکې کو چې د خدای د پیغمبر قول وی اکه بدلی دی یو سړي خبر د خدای او د پیغمبر نه خلاف اکلو سړو اور هم موږ دوی ځاګه نه دی ویلي وګتوای چې ویلی زویلی به د خدای پیغمبرانو لوی نه خانه لقد كنتم و ابراهيم السلام يقينا يتاتو انتم تاتو اتاتو مشران استاد بزرگان مشايخ في ظلال مبين فخاره گمراه کې چې غي وای چې او دار مد کیږي تم گمراه غ مشران دي گمراه قالوا وی اجتنا بالحق اترات لکړي مون ته پرختیا رختیا وای ام انت من اللاعبين يا ايت ا د ټوکو کو ټوکو خنه کې سب ذات ده قال ابو ابراهيم السلام نا ټوکو لكم بر ربكم بلکې رب ساتو رب د اسمانو زمکو هغه ذات چې پیدا کړی دی چې سولر هغه چې تر موږ شروع شاره کدا باباګان دي دي وانا ذا ذلك من الشاهدين عظيم اپدي اخر استاد باندې گواہی کوي کوي تاسو ګمران دي وتعالى دوی دیمن نشو نه منې کړو نو هغه تاسو یو پنځو به جوړ کړا چراشه دې له دلیل حسي ورکا لکه څنګه چې بچا ته وي ربي الذي يحييت زما رب عادل جو دي کول امر کول کوي قال انا احييت زم جو دي کول امر کول کوما نو دوه کدیان راو ته یو مړ کوي یو پرمیدار به ژوندې کوي یو مړ کوي ابراهيم ته وتوي قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب ذكر زما رب المشرق نور راخي تیر مغرب راو کوي دا فبيت الذي كبر غيران شو دا نن د تم دلم چل کوي هدا ملزم کی چې د خلی چې په پات شوی خا ٹھیک دا پڑھو کی وای تعالی قسم الله لا کی د ناس تام کوم قام غچل بکم ستادی جوسو سرا بعد ان تولو مدبرین بعد ان چې وړی تا شاکون کی دی بل ٹھیک کما خا آی پو نه شو چې څه مطلب دی فجال چې ایوه تلا تګ دی مخ کې ګوتی وړی خو بل لاس دی زه غړو دی وادو ته چې غیوه تلا فجالم جزادان وای ګردل دی لا هم هن نه وای بوتان پر هن فقط اتر کې دای نه کان هر جوسی جوړ کړ زمير د ذل عقول و تراجع کړ فجالهم وای ګردل دی لا جزادان ټوټه ټوټه الا کبیر رحم مگر هغه غټ بوت دی هغه پر خدا خامخا دی دی تراو ګرځي خلک چې راغله راټول ډېر ډېر پراته دي قال وی دی من فالا دا بیا لیتنا چا کړ دا کار څنګه چتر تر دا کار چا کړ انه یقین دی خامخا ظالم دا ډېر ظالم دی قالو وی خلکو سمعنا فتنا اوریدل موږ یو ځوان یذکرم چې یادې دی لف بدای باندې یقال له ابراهيم ویل شي ته ابراهيم ابراهيم یقال صيغه د مجهول راړه یل مشهور شعر دی و يرد غدي ولک دی هغه دی بدی باندې نوم ابراهيم ابراهيم ته ویل کیږي ته نرتوب کار کرے سمینا پتن ځوان دشمن وته ځوان وې ځوانانو کار کړي ابل دوره مشهور شعر چې دشمنان وې یاره دا بد ابراهيم کړي ښا او دوی چر دو درگاه روان دوی دا پنج پیریان روان کری شیخ کارنامه خطره شی وی دا پنج پیریان رو کری الان که منگ دا روانول نکو روانول دا درگاه رو اگر چه مسلمان کار ده خود دیر فایده پر لگ نقصان تھڑه کئی خلی که فایده دیر نقصان نکئی چه تا دا غمات که پا خلق گلاش شرف فساد تیدا کی گی نو دیر نقصان تی جوڑی گی نو منگ دا منگ دا منگ طریقہ کار دارا چو درسون شروع چاپی را جی درس شروع شی پا پلا درگاہ ختم شی زنگ فا کلی کی پینزو ختم شو پا پنجپیر کی تل زو طور ختم شو واشن قالو ایدئی فا اتو علا اولناتے راول ایدئی مخامو دفسترگو دا خلقو خامو خاش دی پی گوائیو گو را کافران لکے انصاب پکشتے فشش فتوہ نکے دو کفر بلکه رائے والے چې خره وي وایو کینو بیا فتوا د کفر وکړو بیا بل سزا ورکو او تو دغه شان فتوا کوي پنځ پیر کافر دی پنځ پیر اولیا نه من هلته تا تاسو کړه موږ اولیا نه من او د علما نو ته موږ تاسو کړه موږ اولیا نه من اره تبلیغ نه منی ته موږ تاسو کړه موږ تبلیغ نه من ته فرض موږ تاسو ته موږ څنګه تبلیغ نه من موږ اولیا څنګه نه من موږ علما او کوم علما را موږ بي عزت کوو کم جو علماء دی حق پر دی بیدتی خود خدای بیدتی دا اللہ مقرر کردی نمان لیوانیو چا دا خدای دنگل چیلنو ورکو دا خدای عذاب لا دا تبلیغ چې نمنه د قران نه انکار کوي حکم تبلیغ نه من انده زم فتوا به کوي تبلیغ نه من اولیاء نه من دا نه من مونږ ته پوسکه کنه مونږ څنګه من مونږ اولیاء خدایان نه من امون تبلیغ د قران من دوه چې تبلیغ نه من د قران تبلیغ منو نور به تبلیغ نشته واشه دارنګ ما مونږ اولیاء منو خدایان نه من قالوا لفاتوا بي على عيننا راوليده مخامو د سرغو خلقو قامو خایده کو گوایو کی کرا وسو نو قالوا دي ان تفالت هذا بالهتنا ابراهيم ا تاکړه دا کار څنګه چترون تر ابراهيم تاکړه قالو ابراهيم بل فالو بلکی کړي دې دا کار بلکی کړي دې دي ته اقرار به تور تعریف په طریقه تعریف دغه او تاسو ته وایي چې لکه دا خط تعالی کړي وای نه دا تعالی کړي چې ما نه لګل چا لیکلي نو دا کارانګي بیا وکړي کدا ته چې بیا دا وکړي بل فالو بل کې کړي دې دا کار کبیر ما دا مچر دې دا ولار دې ته پوت کړي دې نه کچري دې خبرې کو ته پوت کړي دې به ته وای کنه چې مات کړي دې دغه دا دوی دې عزت پر کول شي چې خبر ووم کول شي کنه یو معنا یا بل فعله کبیرهم او ابراهیم بلکې کړه دې کار مشر دی ها دا چې دا دې غټ مات کړی دی اذګه چې تا دوړو عبادتوم کوی غټوم کوی خدا غټ غوسه شوی دی انده دا مرته تپوس کې دوړو نه کړی کی دې خبر کوم کی یا کبیر نه مراد الله بلکه کړه دا کار هغه مشر خدای دی یعنی الله دغه دا ټول مرمنی چې ټول نه لوی الہ الله دی هغه لوی الہ دی ها دا کار او ته پوښتنه کوي وړو بوتان نه کچري خبر کوم کې فرجعو الی انفسهم نو افسو دې خپل ځان ته سوچ وکړه چر خبره کوي وزن دی چې خبر نشي کوله فقالوا ذن توي انکم انتم الظالمون یقین تاسو ظالمان ګور ولی ابراهیم صاحب ظالم چې انه لم ظالم هم څټکی حق پر سچا ظالم لې ځان ته ظالم وای ثم نو کوذو الاروسم بیا سر کوذو په خپل سرو ما سر کتل یو تند او زرګونو خرګو سر کتل کړه دا د پښتنو مشر دی بابا دی د عرب پښتنو بهادر انسان یو کس دی باچام په غوږ وزر ټوله سر د کته کړی دا څنګه انسان دی زم فخر دی په دې باندې چې موږ د ابراهیم اسلام اولاد یو کافران کوشش دا کوي د پښتانه کټ کې د ابراهیم اسلام د اولاد نه انګریزان کوشش دا کوي موږ ونه اذګه چې د دې نسب هم یو پښتانه خبرم بادر دي ابل نه د پته ولې چې موږ د ابراهیم اسلام اولاد یو موږ دا سړی اولاد یو چې غور ته ورزیدل نه یې ریدل نه دی بیا چې یریږي چا نه پښتانه موږ د اور اولاد یو څه مطلب موږ د هغه چا اولاد چې غور ته ورزیدل شوی او غر روسیشن نه مثلا نه نو کفار دا کوشش چې پښتانه د ابراهیم اسلام نه کټږي کله دا یا نسل دی کله وای دا رسان کو نه فیدای کله دې نه فیدای زمان اصل نسب معلوم دی بالکل دا عربو معلومه دا ابراهیم اسلام اولاد دی امون ته معلومه چې موږ ابراهیم اسلام اولاد یو ان دوان ته پته نشي چې موږ څوک یو پنجابیان ته پته نشي چې موږ څوک یو سندیان ته پته نشي چې موږ څوک یو ایرانیان ته پته نشته ته دور کوي چې موږ سامي نه سړي یو لیکن ته پته نشته موږ ته باقاعده خپل نسب معلوم دی الحمدلله پخت ته موږ ادم فخر دی چې ابراهیم اسلام دی نیکو ا بہادر انسان د فلار نه پر کورای کړه په دې کې انا بچا نه ریده نه د اور نه ریده له یو کته ټولې سره کته کړی ثم نو کذو الارو ثم بیا سر کو دي شو د خپل سر نه باندې او وی لقد علمت پتاک تر پوه سر کته کړو پتاک تر پوه ته ما هؤلاء ينطقون کینی دا قسم خبرې کوم کی ته پوه نه دغه خبر د ابراهیم اسلام استا چې دای دا و یو سره برابر دی قال ابراهیم اسلام افتعبدون من دون الله آتات عبادت کوي بيد الله نه ما دا چلن قوم شاء چې فائدې نشي در کول تاسو شي ولا درګم نقصان د فکول شته اوفل لكم تفلا ندی تاسلا او غلچ دات عبادت کوئی بھی دلانا دا بوتان تا پتا لعنت افلا تاکلون و تاس کی اقل نشتا دا فلان لیا زندہ کر گیا کہ نتر و پتا لعنت قالو دے حرقو او تو دے دل پور کے وانترو آلہتکم ایم دادو گئی دے خلاجت روانو کچنی تا دا کار کون کی اوی غردور تھا نوی منگو یا نارو کونی بردن و او را شایخ و سلام علا ابراهیم او با برابر پا ابراهیم بانده اراده او کرده پده بانده تدبیر دمار نو گردو من دهی تاوانیان که ابراهیم علا سلامی او را تا گردو نگوی لا اله الا انتا سبحانکا رب العالمین لکا الحمدو و لکا الملکو لا شریک لک اچوی گردو جبریل را راغل و توائی الک حاجا استاس اجستماتا قال اما الیک فلا اوشته مختا تمنشته قال فاسال ربک نو جبریل دی الله نا سوالک فقال حسبی من سوالی علمه بحالی زما الله زما حال خبردار دی ازما سوال تا جدیش دی اللہ دما دا حال خبر دی دا اللہ دا پار خدا کار را ترکی گی حد بی من سوالی کافی دی اللہ دما دا سوال کولو نا علمه بی حالی زما پار بانی آخا خبردار دی جدائوی نوی قلنا نار کونی وی منگا او پورا شیخ او برابر پیبرن دیر یخ نشی یخ مرنکی وارادو بی که دانا ارادو کردهی پا ابراهیم اسلام تدبیر دمر نو کردول منگ دهی تاوانیان اخلاص که منگ دلال لوت علی اسلام لا فطرب دزمه که آغا چه خیره چلون که آئی که ده برد مخلوقانو و کار بیادر بیام تیر کردی در طول نمه که یو میاش که اور بلیده یو میاش بیا انگارو یو میاش بعد بیا ایریشو در طول نمه که فلاری تلی او بادشاہ تلی چوی کدل تا غنچو د انګور خړې بچا او توي چې چا بچ کړو خدای په ستاد خدای خو مخه د انګور د چر کړو خدای په ستاد خدای مخه دی داغه بنوم صدور ته واغان الله له ابراهيم السلام ته د واغان ته جدي څه باندې خدای عقیده ته مکه په کده مم د کټې دا وای لا لیکړي او دا اعلان وکړي چې دی لتا بودري کوي ما د تاګه ګون یو یری ډیر سخه یری چې دی لکه چې چلشته خود تا ودری گئی ما دے چی خبر کی تخت ایتی وہ کالا بیان ابراہیم علیہ السلام بیان کڑے دیں لیکن خلق کو نمان بعد بیا روان شوئے دیں ملکی تریخ اجرت کڑے دیں وہاب نالو چی بائیکاٹ ہو کہا وہاب نالو اسحاق یعقوب آبا خمزہ اسحاق رضا میں یعقوب رضا نافلتن زیادی زیر سڑی اصل ضربی او دادا کا چیم دا منافعی دنو سے مدائب کے زیادی وکلن جاننا ست صالحین اور یو گردو رمنگا نیکانونا پاجالنام ایمتانا او میں گردو دی مشران دیدین یا دون بی امرینا بیان بے کو زنگ پا دین با توحید بے بیانو ووحین ایلیم او وحی کرمان دیدہ پیل الخیرات دا کول دا نیکو ادیار کول دا مزد دور کول دا زکار او دایی لنا خاشین خاص دمان نیریدون کی بچان نیریدون او سالورا مواقع دلوز رسام چو گورا اگل نجات چاور کرو ولوتانا حیات کا لوت علیہ السلام ولوتانا حلوت علیہ السلام آتینا حکمان پرکرو منگا تا پیغمبری و علمان پویا و نجینا من القریت اللتی ابچکر میں ہوتا کلیوالا و آنا کان تامل خباز چو چکول بے فلیتائش لیواتا تکو انہم کانو قوم ساوین یکنہو دیو قوم بدکار فاتقین حکومت کن کدا اللہ ادن کمن لوت علیہ السلام پی رحمت پر پر مربان تیاکی انہو یکنہ لوت علیہ السلام من صالحین نیکانونا اس پینزم واقع تینو علیہ السلام چاہت فریاد کرو گورا ونوہن آیات کنو علیہ السلام کلیش فریادو کن فریاد کرو پخوا اللہ تا فتح جبنا لہو نمان قبلتی آو رداغ نخلات میں قدل آل دل ملک ملکار بالعظیم تموسیبت لوینا اللہ امہ بچکن ونسر ناو امدادیوں قدل قوم دا کسانا کذب بیاتینا چی تقریب کودن پر تنو باندی انم یقنان دیو قوم ساوین قوم بدکارا فاغرق نامو اجبین نو غرق رکر طول اس پیغام کا داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام چ اللہ تو واجب و داؤدا داؤد علیہ السلام سلیمان یاد کا داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام اذ قمان کل چ فیصلہ کول دوالو فل حرف فبارت فصل کے کل چ سری دلوی پای کی گڑ دی قوم اکنا له حکم شاہدین او مونږه فیصله دیتا حاج موجود ففهمنا نو په پرمنګ دی فیصله سلیمان سلام لا او کلن آتنا هم علما او هر یو چې پرمنګ هغه دا پیغمبر یو فویا وتخرنا ما جاب داود جبال آتا بکر نو سر داود سلام لنگرونا پاکی بے بیانو لہو مارغانو ما او کننا فائلین او مندہ کار کرو کی واقع دا سوا اچھا سک یو کسو داگا گڑیوی ابل کسو داگا تسو لغنمو یا جوارو یا ریجاو یا گنیا ورس ششو دی سڑی گڑی دشپی اوتی دی او داگا فصل کس طریق دی داگا فصل ختم کردی سارا پیترا دا داود علیہ السلام سا داود علیہ السلام چی تپوزو که دا فصل برسو نو مثلا فصل دا لسو درو انچه دا گوڑی صاحبیو که گردیم دا لسو دروی مثلا نو داود علیہ السلام دا تکڑا چی دی گرد وقتی تا دا گرد دلورکا دکر دا لسو درو تاوان شویده بدا گرد دلورکا ویزایی بمخام خام دیتاوی لکی گی یعنی دا دیتاوی قیاسی جلی په اصطلاح د فقه کې قیاسی جلی چې د یو څور تاوان شي د بل نور تاوان پوره کا ټیک خبره ده هغه له الله تر تاوان کړو د الله تر ګړي ده د لور کې ده چې دای راوته ده سلیمان زم الکو هغه د بابا جی څخه فیصله وکړه پی بابا جی دا شانو کړو سلیمان زم می کما فیصله کوله ما به نه خکړو ته ودر زم راوته ته پته ولې تا به څه کړو سلیمان صاحب ما بدا گڑی دی زمیدار تا والی کڑی چه دی تا پای اخلا و بڑای تا اخلا تا دی پای دا اخلا علا پتا با می دی گڑبا تا والا کرو تا دا بمی چه تا دی که بخار کو گوڑ پی کو نو چه آغا دا رو رسی چه کم دای مانو لکا لیش لیشو چه لیش لیشی یا دو لیشو چه دو لیشی نو پتل با آغا تا والا گڑبا تا والا کی دیتا پہ اصطلاح دا فقہ کی دیتا استحسان وئی استحسان یعنی فدی کے دا دوار ملکیت پہ ضائع پاتشی او تاوان دا غبت پورا شی دا فقہ پہ اصطلاح کے دیتا استحسان وئی چی دا بل آجتو پورا شی دا بل تاوانو من شی دا او قسم روغ بھی پمینس کے او دا داود اسلام فیصلہ چوا اگا قیاس جلیو چاگه قیادو که چی دا گردی سووی دور دا غطاونا غم دیکوا آدام دیکوا پوشه علاوی و کلن آتینا حکم و علما ادوار لارکرام منگا پیغمبری پویا دوارو پیتالی دیکوی خود یو اگه بهتره و دا بلاغ جایز دوا خود فقاو منز که چی دا کم فرق را دی دا دا جایز نا جایز نیزاد پویا کوی دیمامانو منز که چی دا کم فرق را دی دا جهد جهد ناجهد نی یا وی دا بهتر دا زمان دا طریقه ادا بلا جهد دا بل وی نوی زمان دا بهتر دا ادا جهد دا یا وی ارپ الادین کل بهتر دی او نکل جایز دی بل وی ارپ الادین نکل بهتر دی او کل جایز دی جگره خود جهد ناجهد نا نن خلق را لی جهد ناجهد جگره دی جوڑک را دار فاتحه خلق امام یا وی بهتر دا ورپسی ویل امام شافعی امام ابو نبوی نا نویل بهتر دی اگر تو کوئی جایز ده خبر از جایز ناجایز نده خانه خلق را ده جایز ناجایز فرق فکر جور کر اخام خواهی مامانی ابن تروچان کن پلان که امام پلان که خلاف پلان که الان که پلار ده من دی یو رشته ده وینی وی یو رشته ده دین ده علم وی لکه ده ما رشته ده دین ده وینی زمان ده پلار ده رشته ده وینی نیکت را مامات را ده رشته ده وینی ده تر سرا یو رشتہ د منګه د دین دا لکه شر قران زما استاد او روحانی فلارو د منګه مولانا ته مم استاد او کشر ما نه ګرځي نو په روحانی تر به ګور فلار مم دي او ور مم دي ته د فلار مم زما استاد دا رنګ کم چې ملګری دي دا د منګه رونه دي او زبر شر قران خلاف څنګه وکما دا کرے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دار امام محمد شاگرد دے امام محمد امام ابو حنیفہ شاگرد دے خدا امام شافعی دے امام ابو حنیفہ مسئلہ کیگی لگا استاد خدا جرات کوئی دا شیخ القران خلاف ہو گئی سنگ ہو گئی دا خلاف دی دا اری او د خپل دلیل پر نا کې پیسې لکړي او دا دا بهتر دار ابل جائز دا نو دا را له خلنو نو امامان هم کې او دور دراړ پیدا کوي امامان دیو بل خلاف دي یو امام دیو بل خلاف نه ور دی امام ابو حنیفه شاگردان امام محمد امام ابو یوسف امام ظفر امام شافعی رحمت الله علیه د امام محمد هم شاگرد امام ابو یوسف هم شاگرد دی ا امام عبد الله ابن مبارک دام امام ابو حنیفه شاگرد دی او دا کرانګي امام شافعی هم دا شاگرد دی دارنګ دا امام شافعی دا د امام مالک شاگرد دی امام محمد هم د امام مالک شاگرد دی بیا دا امام احمد بن حنبل د امام شافعی شاگرد دی امام بخاری د امام احمد بن حنبل شاگرد دی امام مسلم امام بخاری شاگرد دی امام ترمذی امام بخاری شاگرد دا ټول شاگردان دا یو لړ دی دا یو لړ څنګه دی بل خلاف کوي خو ار یو د خپل دلیل څنګه ټول مجتهدین دي واړه خلک دي نو ار یو خپل د خپل دلیل باندې غي عمل کوي دا نه چې خلاف دي چرته خلاف نشته دی وای حق به یو صحیح حق وټول صحیح دی دا یو کې حق چا څه کوي حق داود علیہ السلام سره حق سلیمان سره دوه سره حق دی خو دی یو غ به فیصله جایز او سلیمان دا داود سلام او سلیمان سره به تر و فرق به تر او جایز و جایز نه جایز فرق نه دی والم نو سن طلبو سلکم دا طریقہ امام بخاری کی اور روایت را دی وای دو خدراله اور داود علیہ السلام ته پیش شو پیو بچی باندې دغوا دو خدروانه پس ځنګل کې چر ته کور موز کو یا ډوډۍ خور او چر د شر مخ را یو بچی او چت دی وی خدې نو خبر چې بعد یو وی دا زماده بل وی زماده یو وی ته پته زماده بل ته پته چې دا زماده دی او دواړو زمنګ دی زماده په تر را داود علیہ السلام سره چې کوم مشر وا نو هغه لګه مکار وا ا کشر غریبانه په لړی را نو داود علیہ السلام دا مکار په پیتری باندې پیتلو را اغه لیور کا بچي چې بار را وتل نو سليمان ځم اغه جړ لګې ویولې جړې پیردا شان چلو شو سليمان ځم زل پیتلو کما بیا بیا چاړي را اول کیو نه صحیح پر ایمان به نیم کما نیم بساج نیم بدی شي دا چې کوم مور وته جې بالک اکیږي اي نه جی نه جی نه جی و دې لور اغه بل اوې کوي کدا خو ځي نو کنه اغه وی ک سليمان تام پوښتنه ک کشر اور کې دستا دي دا او کلن اتینا حکم دا د فیصلې طاقت دا چا څنګه دی لري ګران کار دی امام ابو ذر رحمت الله علیه ناتو درته کو یو قدر اعلی نو دغه وسغه نارنج لیمبو نو سور طرف دا ته مخه ته بیا ولټه ک سپین طرف ته خو نو دی وته سوال دی سوال دی زموږ کو مرګری ته پوسې جادي سوې وېدا حیانا که خدا مانه ته پوس کړو ما سړي ما ته چا ور زما سړي و براتلې او ته وب خړې شي وې دي نو زه موږ کولې زه ما ته چا ته کوا ده هېد مانه دا شان دای فقہ وا دا شان فقہ هم زه دن راغ امام ابو دفر رحمت الله علیه یو خضر انا وستا شاګر ستا شاګر ما ته ظلم کو ویسا در موکو ویسا ما ارو رو آداغنم 500 روپای پاتشه بی او اغیل که مالستا شاگر یو روپای اکنا امام تیب سوچ کو غلش ویسا دا ارو رو خدا وا بی آو ویسا مورشتی بی آو ویسا دا ارو رو ستا دو بی دول لونشتی بی آو ویسا دا یو روپای کی گنا ای پاش پشپاگو سو روپو که شپاگو سو روپو که سالورم ایسا دخدی که گی نیونیم سن خود خدی لاری پینا اپنی که شپاگو ایسا دمور گی سل تی آگا لاری نو سل و نیم سل دو نیم سوا تی لاری نو پاتش تو روشی سلور نیم سوا نو پا سلور نیم سوا که داغه دود لونه وي ها دود لونه وي داغه دود لونه وي دود لونه وي نو فقې صدور دې مو سو کې درې سو خو داغه اغسته لونه واغسته فاتو نیم سب شي ان نیم سر کې دود لته دې جنه لونه وي او یو داوا هدي پکې یو روپې ورته په سټارټینګ دا یو روپې دې حق لري دارن یو دا امام علی رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ یو فیصل را دا ویجی یو وی ما تا وید سا پیزر اٹھائی وی اما سا درن اٹھائی وی ما تا پیزر اٹھائی وی دو سا درن اٹھائی وی یو کترا ہے من سا روڑای اکڑا نمانگا پا دری وڑا کتا بانے گا اتر روڑای اکڑی اتڑے چتا اگا تڑے چتا ناغمانگ لے اتر پیرا کڑی اغه مولا نو ما ته د درې پر وړه ما اما چې ګل پیزو واغسته ان د دوی چې ما تر بینې مې امام ته په علي رضی الله عنه ښه اورګا وستاو دا ډوډۍ ستا پیزو ویاو وی دا درې ځای کې څو ټوټې شوې پیزل شوې او ستا ستا ته وی درې وی ا درې ټوټې کا نو نه شوې نو او پیزل څو شي 24 ټوټې تا ته ټوټه وخړې اته ټوټې دوه وخړې اته ټوټې دوه یوه دغه پیندل له ټوټې وکنه دغه پیندل څخه اته وخړې وو پاتشه او ستا اته ټوټې وین تا ته وخړې سا یو ټوټه پاتشه هغه سړی دغه ټوټې وخړې سا یو وخړ سا یو روپۍ کیو وا پیده وا پینه سا یو روپۍ کی ادي وته وی دې دا د فکر وی علم له ډیر د برداشت شه دي په دې اړه نه پوهیږي وای پیګه پیګه ورته وګورئ فکر مې امتیاز وکا فکر دا وکا حالانکه د فکر په واره کې راځي نبی اسلام وای مې رضی الله وی خیر فقه فی دین په چا چا الله را دو کې د خیر غل فقه ورکی په دین کې پوهه ورکی او نبی اسلام دعا کړو چې الله معلم التاویل اللهم فقه في دين وعلم التاويل الله دل تفقه في دين ورکی فقه په دین کول ورکی فقه د قران او سنت هغه حاصل توي فقالو خلق دې ډېر ډېر لوی خلق نه خودن ته با خلق را پیراشه پټه کی پی نه اده بخاری شه دغه به ور ترجمه بیا وی ور فقہ دې کې وي فقہ یما و ابو دې په غلطی کړی دې نه کې غلطی کړی دې تقپزان ته وګوره ته یې څه هغه دې خلق دې ته دا غې دې میتی او زک برابر ونی اته لګیای په خبره کې والمناو سنت ولبوس لکما او خود المنگا دی داود علیہ السلام تا سنتا جوڑول دا ضرور ستاد فارا دیخت نکم دی فارا چی بچ کی تاد من بات کن دا جنگ ستاد فارا انتم شاکرون آئی تا شکر دا کن کدی اللہ دی نعماتا ولی سلیمان آتا بی کرم از فارا سلیمان تا بات آتی بات انتیز تجریبی امری روان با پوکم دا الال ارضی اللہ تی فتر دزمکی آغا چی خیر چل اون پاگی گی وکن نابی کلنش چن عالیون او منگا فارو سی بان پویا سلیمان سلام تختو سرد عملین دو دریس و کتان و پکین است او غدو و اشار و روا خوشار سار تا پر دمیاشتو دمازگر دمیاشتو چکر اپ اوڑی که به عدالت او که عدالت بیو که نولار بشام تا بلار شام علاقه یا خواه اچکل جی بی که بی عدالتو کن پتا باکی نو استخور تا برا گئی استخور علاقه گرم آگی تا برا گئی نو بیا ما خام تخ پر خور تا پتا خواناتو اگر تخ که نی جنو آو نمبر که پایلٹو دسو او دو دریسو کتان بیو چطو زمانی لگو دو ترخیم دا کڑی آگا شان جیزون جون شو پا پایلٹ چلی پا تیلو چلی گی اگر بیل کو بی پایلٹ چلی دا او بی تیلو چلی دا دریسو کتان بیو چطو دریسو دا امین شاعتینی اتا بکڑی مولاد شیطانا ناتو یغوتون لہو چو گوپی بیوالی در پر دریاب کے دل بی ملغل رائستی وی عملون عملن دون دارک او کارون بکول کارون ہاں سیوار دینا اگر اس صورت باکی رائی دور سم نمبر آت کے چی خلاگانی بی جوڑ لی کدور رائی سیاد غٹ غٹ کٹوائی بی جوڑ لی وغیرہ او کننا لہم حافظین او منگا دینی گبانی کون کی اس اتم پیغمبر ایوب علیہ السلام چو گورا بیمار شوئے دے چاہتا پریاد کئی چاہتے لکھڑوں و ایوب آیات کا ایوب علیہ السلام ازنادار ابو کرچے پریادیو کر افلتاوی وانی مدسنو ضرور د چې مور دې ما ته تقریبا وانت ارحم الراحمین او ته ډیر رحم کوم ته رحم کوم کو نام فتجبنا له قبول ته او کوم د سوال مول قبول ته فکشفنا ما بي من ذر لری کوم هغه چې په باندې تقریبا چاته لره الله واتنا والو اور کوم ته آلد پمتم پشان دې سره دینا نور دوځه مې ورته نه دغه طرف نه یو تکلیف فراغ اول کې په بچی ته الله ټول واغستو چې څور له تو شلو ور ثوره ته الله واغستم بیا بیا الله ته مرض راوسته بدني سجلدي مرو بیا څه شو خو فاری کې هغه چاته بل ځای ته فریاد نه کوم اوا صبر کو نو اخر کار چې کله شیطان راغو ته شیطان روح ته سر سات کې وایو واسکر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی متن شیطان بذر الله مد شیطان رسول ارد شیطان یادی ابینو سبینو او عذاب علی ما توی چې اسم کرا پوندر اخلا تک او به براو دي نو دې را کې وای الله ما تکلیف را تھی دا دې تکلیف څه شو شیطان شیطان له بیبی ته څه وسوسې غردولې تفصیل به تاسو ان شاء الله نو الله نو سوال کوي چې الله ته ډیر رحم کوي په ما رحم کړه وای فاستجبنا له نو ما قبول ته او کړه د سوال نو قبول کړه ولری کوم هغه چې پربان تکلیف وو الله ما ته درک او ور کوم ته آل د اپشان دی سره دی نور یو په دوه مرګ یو ولا الله هغه جون دی کړه غمړي آیا ولا الله پاک نور ورکړه رحمت من لنا دوجد میرا یاد دا دوجد میرا وانت انا دوند ترنا و ذکر ال العابدین او فن د فار د فن د فار مخلوقات چې مخلوقات دینه فن والی جوړ یو الله جتر والے مشکو خوشال او نه هم پیغمبر و اسماعیل آیات کا اسماعیل علیہ السلام و ادریس لثم پیغمبر ادریس رحم الله کے او در کے پلے اسلام دلکی پل اسلام سوکو بادوائی دا گوتم بود زلکی پل نے کی دے شیعہ آنی اللہ تا پتنا زلکی پل پیغمبر کی پل وی بوجھتا زلکی پل دخل کو بوجھ بیوچا تو ہر پیغمبر دخل کو بوجھ بیوچا تی کل من صابرین دا ٹولو دا صبرنا کن مشکلات کر آگلی صبر کر چگنی دیوالی وات خرنام فی رحمتنا حتن مکر دی ٹولا پخبر مرمان تیاکے انم یقینا دا پیغمبران او من صالحین ده نیکانونا و ظنون او دورسم پیغمبران او یاد کمی والا اذا مغادمان کل چلار غصه کونکے پا قوم بانے تا فرد رضاد رخ با اذا مغادمان على قومی لی رضای ربی دا پیغمبران غصه او خوشحالی دا تر دالان رضا فاری اگه پا قبل ذات بانن غصه کیوی چاہتا انر را کی جانا د پیغمبران ټول خوشحالی او غوته دا ټول خالد الله رضا رفاری اغه ذاتی چنه بدل اخلي ان چا ذاتی نقصان ور کوي نو کتر پیغمبر ورسه نو ته به چا نقصان ورسته او ستا او ستا رحم ودا بد الله په دین باندې یو تر قران تر حدیث ته به دوسی چنه را دي کرور دي کدی دي هغه بس دښمنی خان اذهب مغاظن نون مئی توئی دته مئی والو لوی دکته مئی تیر کړو وذنون آیات ک مئی والا اذهب مغاظن کله چې لار دې غصه کوونکه په قوم باندې فار در زده در خپل چې د الله حکم نه خلاف کو فظن نو د ګمان کو الله نه غراله چې تنګي برانو له موږ په دبان دې د قدر نه ښه تر قدرت نه وي بعد خلکو د در قدرت نه راته امانه نه ټیکي چمو قادر نشو پدوانه داو دو کفر خبره پیغمبر دا کارنه دا کی در پیغمبر نی گوشه اللہ ندر آلی دا قرن قدر نده یعنی تنگسیا یو سو ترس کلی منشاو یا قدر پر آخای دا تنگسیا لی چو خوی تنگی چار چو خوی نو دا خیالو چیر دا اللہ و کم خلانو را گلی چی لانشا دکه دا قوم تاویلو چی پدا در دیبان عذاب را دی نو قوم والو د سړیو درو چې کله تخت موږ ته بیا وای نو چې په کوم شپه وته هغه توبه وېسته د لړ بارو لړ لري په کلی باندې عذاب را نه دړ کې سوچ کو چې جوړ زما قد درودن ثابت شم الغه خدینه چې توبه استوا چې پته وتلوي چې توبه است دی ولار سوچ کړ چې څوم کوم کلی تلار شم او کوا کزم الله نه دی ویلي خو بیا نه کی ویلي ځدارا خو تبلیغ کولی یا دل د دې خاصې نه مانی نو راشه دلته نه دا ابل کلی وکړو تبلیغو کې کانا نو دا الله حکم ته انتظار وکړه او دا خیال چې زه په دې خبر باندې ما الله نه نیسی الله نظر علی چې تنګي ورانه ولي په په ځان ورو کوم په باندې ته دمې خېټ ته لاړ په کیشته کې تور چې کیشته ډوبیرا مله خو چوکا زیات نه نیو وې دکو دې بل وې دکو تفصیل را دي تور صفات کې د وې دکو دې خلکو نه بیا اس کو اچو خسنه واچو فسام فکان من المضحدین وخسره په دروته د چټوب کې دوی اوچې ته ورته فلان ما یا الله درو دو په خطا شو خطرړ مې تیر کړ امه ته الله چې ګور خپل به ونه خوته د وای په خېړه کې سره دې پروتو څو کوئی وره دې څو کوئی سوار سره دې څو کوئی میاشو څو کوئی پیزي سره الله دې پوره فتنه په دې مې خېړه کې سره دې تیر کړې دي فنادا فی الظلمات تو فریاد وکړه په تیارو کې فریاد او چې الله الہ الا انت چې نشته بل چې ترا مغاته سبحانك فاکر تعالی الله تفاکه تجنا تفاکه د بوخنه انی كنت من الظالمین یم ز کمی کوم کنا یو د دعا ارکان دی غدا دی درې یو د دعا شرایط دی د دعا شرایط مخکې تر شو ترته آرام کې چو دو ربکم تدرو خفیا ورد الله نه پاجدا پروبان اشر ک پروبانی د غدوان را کا جدی په کې د غدوان را دکش هداش فات الشر فات المشروع چې شر ختم شه نو مشروع ختم شه چې دعا کې روال نه غدوان را په دعا کې جزو دی غدوان را دکه شرط دی او درې ارکان دی هغه دا دی یو دا چې چانه غواړي چې هغه دا شی وګڼي الله الا الا انت زما جد تاسو غدي الله تاسو ټول روایت یو دویم چې چانه غواړي چې د بخل نفاق وګڼي ا دې چې نفاق وګڼي تو خانه کا دویم شرط دویم رکن دا او درېم چې ځان اجد وګڼي انی کونت من ظالمین یم زه د کمی کوم کوم ما څه کمی داس ځان نشم استه الله کامل دعا په دعاګانو کې نبی اسلام وايي دعا د یونس علی السلام دا ځکه دا کله کې درې وړ شرط دي د ایوب علی السلام دعا هم د خوا کامل نه ده خو چې اېک دوه شرط دي دې کې درې وړ دي انی کنت من الظالمین یو غټ به په دې ځای کې غټ غټ بیانې دا کومه ابل ورو چې دا ته مې شته چې 33 ټن هو په یو ټیم باندې دی په دوه ټیمو کې 18 چیا تټن غو ور په دوه ټیم کې ضرورت دی ادا په کورونو باندې په کورونو باندې په ربونو باندې په دریاب کې کوش دې ټول الله رد کور کوي ادا انسان دور وګړه یو پاو شپ ګرادیو سره غم دی ترکه په امامتای و نخره زو سفره ما یارکه په دین زو نه غټه منځ زو سفره ما د در دور غم د ظالم بچی سره دور توکل دور بروسه فلانی شه مولای شه ادا ته د پیغمبران وارث یو دل نبی اسلام ته کسانو لګل په سمي شرمان اول لګو نو کجور ور کړل کې وبوي ابو وید ابن جراح رضی الله عنه دای مشرو هغه وای ما په دو دو کجور ور کولې دروته و یو وخت راځي په پوجو د دو کجور خو ختمې دي کړي او په تلې چې وخت به سور لګي نو بیا به ما یو یو کجور ور کولا دروته دا غوی راوی وای ما ته پوزو کو دا ابو بید ابن جراحنا چه ما تغنیان کم آتام رتون واحدتون یوی کجور با مستا صفای رکی دا فقار وجدنا فقدها خین فونیت وی جاگه یو کجور بیانو متفتر چه واحا یو کجور سرخ و دا علا فتر لگی چه بسردلو گراشی یو کجور چه تو ملاوشی وی شکر دوی چه یو کجور ملاوشی بعد خلق دایی تیسن ملاوی پدی روجو که خلق سور لوی بدماشیو کی یو څو کسان دي او شپږ کټوي پخېږي او ټول خرابې خرابې کی لیکن غریبانان پر مالو کی وی غیر له نور کوي په کار راځي سړی له ګونو گزارو کی غریبانان اور شته کنه مالو کی چې وګورئ وګورئ غیلا فیسی ور کی سیوا یو یو کور کې لس لس قسم کټوي پخېږي سو سو کټوي پخې او اسراف کوي پروجا کې او دې ته نو دې د غریبانو شته چې راي کړه او ته ډوډۍ نه پخ شي غریبانو لور کا کړه ظالما نو هغه د یوې چې کله هغه کجور خلاص شوې بیا موږ واخه خور پانی باندې خورې نو یو ځل موږ روان سیند په غاړه یو ډیر لوی غټ مې موږ ولید چې موږ روان سم غرو موږ ته لګیا چې وړه موږ خور نو میا شوې موږ هغه خور درې سو کتانو هغه ختمېدو کې نه اله او طرف نه خورې شو بیا موږ همیشه پوره جراتو موږ ځان تر تاګې نه خو خرابه خام خلاص شل شل سره وراغستی نو دریو سو کسان چې لږ سره راغستی هم څو منه پیرا او چاته کړی بیا مګه مې هلته پات شي پورا راړې خو نه شو داته مې په اوبو کېشته داته مې په اوبو کېشته نو دا یونس علی السلام دا غټ مې تیر کړو په خېټه کې دنه ناسو او په خېټه کې وای چې الله اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اور په د مې په خېړه کې توحید بیانې یوسف علی السلام په جیل کې توحید بیانې د کریا السلام جبې باندې شیرا او فاحلم ان سبح بکر و عشیا یا عیسی علی السلام معشوق دی وای انی عبد الله تعالی توحید بیانې امولاته تر امور د توحید بیان نه کړو د شرک نه کړو ظالما اذان ته د پیغمبر وارث جیل کې دی او بیان نه کې پټاګنه کې پجو ته خدای په کور کې توحید نه بیانې نور متلی کې د مسواک متلی کې ادموز متلی کې او د روجی فضل بیان ظالما تو څو د اخلاص شه ته د پیغمبر وارث نه فتجبنا له نو من قبولته او کړه ده ونه جنا من القام اخلاص مې کړه قام نه مودودی وای وای من سب نبوت مې کچھ کوتاهی کی دي نو بیا په کار راځي ونه جنا من ذنب ویرو نه غم ورا کوتاهی څه تکړو فقدا کنن جل مؤمنین او دا کرنګ اخلاص او ایمان والا ک ایمان والا ای تو په الله اعتماد وکړه الله الله باندې باور وکړه الله باندې اخلاص ای یو بل توازن وکړه څنګه چې دا وات کړ چې لا اله الا انت سبحانك چې سور تکلیف کې خره ډیر کې او دا کلمه لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین ان شاء الله الله به تکلیف نه باسي او د ارزم ته امر وذکریا آیا کد کر اسلام کله چې فریاد کړو را فتاوی وي ورزم مبر دی ما تشتور الله زما جوله ته سبب پر مال بچ راکې وان تاخر وارتین اته غرد میراث غوستل کنه د دین دین د دین میراث خو تا ته پاتې کی ته به سو پیدا کې نو الله ما کر پیدا کې زما بچې چې زما د دین میراث وانی فتجبنا له نو قبول ته او کرم ده او ابنا له یحیا او به کوم ده یحیا نو بچې واسنا له دوجا او تا د کرم ده پر بي بي ده د یو شند وی تاند وی شند چې بچی دي تاند چې بچی کیږي انم کانو حاصل د صورت دا دیار پیغمبران ذکر شو او د دې حاصل د سوار پیغمبران یحیی علی السلام سره انم له شند پیغمبران کانو د یوسارون فی الخرات چې منډی به ول پدې کو کې دا عام خلک نو دې پدې کو کې منډی وله ادا دن پیجانو چې کله موس کړه او کله او کله در فراغله او کله دی ارو په منډو وړو شپا اور د منډو باندې اولا ته محتاج وي غوونه نه رحمت کول به منګه په خوشاله کې په غم کې پار حالت کې ته څړه کله خوشاله وي الله تیری او کله په غم کې مایوس شي الله تیری شي په هر حالت کې موږ رحمت کول وکانو لنا خاشین او خاف موږ هریدون کې بچان نه هریدون والتی سبلا بی بی فی لسما والتی او یاد کاغ بی بی احسن فرجها چی بچی ساتلو خفل عورت لا افادت کرو دو خفل عورت فنفحنا فیا می روحنا پوکو منگا فیا پری گریوان دائی که می روحنا دو خفل حکمنا و جالنا او گردونا منگا دا او دید دیلر آتا للعالمین نخد پر قدرت فرد مفروغ قد دا نخش و جگر اللہ دا ذات دی چی بغیر دا خاون نبچه ورکو رشی ابا غیر دا تلار نزیه پیدا کرشی فرج ستوی ان المراد بالفرج د فرج مراد څه شه دی وای پرته وای فرج القمیص د قمیص شلیدل دا لکه گریوان بیا وای و فروج القبیث اربعه ادب د قمیص سلور سلور شلیدل نوی یو الکت الکتمان الکتمان الکمان کمان د لستوری دو تردا شو ول اعلی یو د بر گریوان ابل الاسفل د لمنی سلور واشه نو په گریوان کو د جبرئیل زب کوکو بل ذکر دی په گریوان کو کوکو هغه پوک نه الله پاک د هغه په خټه کې عمل کو وجعلنا او ګر دره موږ دا د بی بی ربنا او دې دې ات للعالمین نه قاعده خپل وخت دی ته فرد مخلوقات یو الله دا ذات دی چې هغه بغیر دا بغیر د خاوند بچی ورکول شي بغیر د پلار نه پیدا کول شي ان هذه امتكم امه واحده یګان دا په دا ډلر پیغمبرانو امتكم دغه ستاسو یو په توحید باندې د ټول یو ځای الله مند دی الله مند قوان ربکم از ستاسو رب ما رب فعبدونی او زما عبادت کوي ټول پیغمبرانو دا ویل چې الله مند دی الله مند کته پیغمبر وارث اور پیغمبر امتی نو تم وای کر یا الله مند تول وای چارو تو الله مند وا مراغه چټول په امر توحید بیان کړل او یو الله ته چې غوونه مدارو ته بیا رسول الله مره جواب ته زم مدد کوم راه جواب وتقطعوا امرهم بينهم او تاسو څنګه خلق کو دین پر په مه خپل کې چا په ګوسلی جوړ کې چا په یار رسول الله جوړ چا جواب رسول الله جوړ کو هغه متفقون علیه دین چټول پیغمبران دینو یا الله مره هغه ګډ ورته نو کولن الینا راجون ټول مونږ ترته وفات راتون کې دی او بشارت چې چا پیغمبران تر کو پر یا الله مراد وي هغه له بشارت فمن يعمل من الصالحات او چا چې عمل کړه نیک د نیکونه پیغمبران وګورې کې یا الله مراد وي او مؤمن او شرط دانه چې دی واحد فلا کفران ثای نشته محروم کېدل عمل د د عمل د اجر محرومان شي وان له کاتبون امغه و دي عمل د لیکون کې وحرام علی قريه او باندې په کلیوالو باندې الګنا چالا کوم ایلا انو ير جون د لام سیواله چې دای په واپس راي باندې په کلیوالو چې موږ هلاکو سفي باندې چې دای په واپس راشي د وفات راتل په باندې خان انو ير جون لا زاد شو واشه او څوک چې بابا راوی جمعې په شپه باندې په بلې نه سي دای سم مطلب شو حرام چې په خپل معنا جرمانه بند او بیا بل ځای چې پدې کې او که حرام په ماند لازم واخلي لازم دی په کلیوالو باندې چاله کومه لا انم چې دای چې دې سپیلا می چې لار ژوند به وفات راهن جوړې کلا دای نن بیا چاله چې ګمړ شي بیا وفات نشي راتلی ها بیا ژوند دی نو دې چې خبر کې بیا ژوند دی شه چرو هو تو واپس دا روح بک تر سو پر نو پت کی حتا تر دے پورے ادا پتے جا جو ما جو تر دے پورے جی پرانی سٹیش کر جی پرانی سٹیش یا جو جا ما جو او دا ہر یو ڈیرا کنا را را بین راوتون کی وی تو دا کا وقت پور ودی کی روح واپس نہ راضی کوشش مخ کی وات کرتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها سفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء بطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. جزاك الله. مقصد سورة انبیاء نفی شرک پر دعا دا ثابت ہے چې لایق نه بلنه غایبانه صرف او صرف ذات د الله دی بل څوک لایق د غایبانه بل نشته اولی باندې حالات بیانې د انبیاء او سورۃ شپږ ویسو کی تقسیم ده تر دې نه پورې صدورې سے بیان شوه خو د دې نه پینځم عیسی دا پینځم عیسی دا تر آیت نمبر 104 پورې ده دا اته آیتونه دي په دې کې زجر ورکوي سره تخویب مشرکان ته اب اشارت ورکوي موحدینو ته وقت بر وعد الحق د دې شو وعده رښتیا سر کې اقترب للناس حساب همدا ته وي وقت بر وعد الحق د دې شو وعده رښتیا فیضا یا ناتا با هیا زبیر قصه هاتا این ناتا با قصه دارا شخصتون افسار رضی کفرو باٹی براو تیس ترگیدا کتانو چه انکار کرده مسئلین انکار کرده بل رمض کی گی از ترگی بی باٹی اوائی با یاوی لانا های رکاوی دمانگلا قد کننا پی غفلت بینت من آدھا فدکترو منگا پا غفلت که دی رو دینا بل کننا ظالم بل کیو منگا ظالمان انکم فرشتے بوتوی یقینا تا تو تا شبر احمد کول بيد الله نه حسب جهنم خشاک ته جهنم دي ان تم لا واردون تا به دي تو دنه کیو کی تو سم اده قولیا رحمت کول نو اصل کې دی کی ما تعبدون مراد دیا فا ناکار فیران دی ایا غټی دی غدی چې کوم جوړ کو دا غی په شکل یا قبرونه جوړ کو هغه غټی هغه به ورته ورديږي ذکر وستو ای انتم لا واردون تاسو دې ته دنه کېدون کې لو کان اولای کچرو دا خلق الیتن مزګاران لکه څنګه چې ستاسو خیال ما وردو نو ود نه شي دي تا وکول فی اقادون ټول به په دې کمیشه دله به په دې کې زیرګی او دای په دې کې ناوري خبره یا ودای چی دي په دې کې دوی ونی شي قبلې دې فریاد اوس بشارت ان الذين اوزغ شبه خط بيګي چې یو د قولیا د اولیاء ور پر الله حکم کړي ان الذين سبقتهم من الحسنى بشکا کسان چې مخ کثیر شو د ایدفار دن طرف نه حکم د جنت چې الله ویل چې تا توحید بیان کړه بجنت دي نو اولای کنا مبادون داخل به دی ورن لري کثیر بابا دې بر بابا دې اغه د بارو کې مخ کثیر شو توحید بیان کړه وکنه نو کای د چاوات کړه دغه باباګان به جنت نه مرضی خام دا غناکار تیران چې ما را مرد کا او اذا الای مزاج ترایما نو لا کان ام بدون دا کزان دی جانم نه بل ری کول شي نا بر دی حتیثا اواز جانم ادی به پاغ کې چې غواړي زړه دی خالدون همیشه غم جن مند کې دی لا غبرات لوې ام خا مخې و دی سر فرښتې وای به ته دار واست تاسو هغه دا چې وای چې تاسو تر لوس کېده یو نه سما یاد کا اور چې غون بکو او بن غړم غس باندې کته سجل کتب پشان د انغخ دران غختو د منشي کتابون له منشي چې ګل فاتي کتابونه سه بسته کی رچت کی د کر غس باندې به الله بسته کی را غون به کی ختم شي کما بدانا دغه څنګه پیدا کړو مخلوقات پاول مخلوق پیدا اس باندې دو نعیدو دوباره پیدا کدیلا وادن حالینا دا ودا فمنگ باندے انا کننا پایلین بشکم یودا کار کون کی پینزه باب ختم شو او شپگم باب دے اپا دے شپگم باب کے دا بشارت موحیدینو تا از بعد رسالت دے او مقصدی اس لیا ولقد کتبنا فی الزبور او پتاکتر لیکلو منگا پا کتابونا اسمانی کوئی اسماني کتابونو کې من بعد ذکر فرض د بیان د توینا چې ان الارض تنزمک چې دا اخلی با دیلا برنگان دمانے کان ارن مراز بکت جنت پہ ہر کتاب کی دالیل دی چچا توحید بیان کرنو دلب اللہ جنت کس مکور کئی پہ ہر کتاب زبور نمر ٹول اسمانی کتابنا یا زبور نمر لوح محفوظ پہ لوح محفوظ کدا خبر لکھ دا فرد بیان دا توحیدنا چچا توحید پہ دنیا کے بیان کرنو زمکت جنت باقتا ملاوی گی یا دا زمکی نمراز مکت دا دنیا دا اگر تور نور کے برا چی آت نمبر پچ بند کی چاہ اللہ برور کی اللہ بے پرزبک خریفہ گان کی اِنَّ فِي هَذَا یکن پدی بیان کے خامخواہ رسول دیا قبل چی بندگی کے داللہ کدہ اللہ بندے دوتو رسو یہ خلقہ قرآن تکیر ہے چی اللہ پاک دے جنت اللہ لجنت در کی اِنَّ فِي هَذَا یکن پدی قرآن کے یا کرم پدی صورت کی لب بلاغن خامخواہ رسول دی خلق اللہ خامخواہ رسول دی جنت تا رسول دی سی یقیدی تا دی قومی آبین آب قوم اللہ چی بندگی دا اللہ اوہ دیکھ دی صورت کی سڑے رسی کنا چی پیغمبران دی ازان نے بچ کرے اولیاء دی لوی لی ازان نے بچ کرے وہ سڑے مقصد تردی پدی صورت کے اس بار در سر مار تھل نہ کانے لگل منگت مگر رحمت پر مخلوق دل تو الا رحمت العالمین او صورت توبہ کی ترجو ات ور سٹ کے چے رحمت للذین امن رحمت فات مومنان دای ول وی ات در دگل فلا طول خلق لو خج چاو من ال رحمت شو چاو نہ من ال رحمت نشو کن او داور توحید واشو او دلیل وحی قل انما یوحا الی و یقنا وحی قل شی ماتا انما الاکم الہ واحد چکرن اجت رو استاد اجت رو اکی اور فال انتم مسلمون ایتا تو قارکی ورنگ دی مطاری دا منی دو کچر اتلان برات فا ان تولا فتر ردی مقوارو نمانی فقل آتانتکم و اعلان کم تاتا علا سوا و برابر تیاب باندیم چه منگا تاو تو پدی که برابر شو سنگ چه دو پدی پوششو دشان تو پوششو خود تو فضد را گلی اوز بربان در اللہ عذاب را خدا بکلی وین آدری اوزن پیگم اقریبون آین از دیده ام بایدون یا لرده آگ تاتر لوز کولشی عذاب در من راضی خو ما تا فتح نیشی چکلی اینو یا علم سوک پویگی اینو یقنن اللہ جده پوره پا تیزا بانده مینان پوره پا بیا تاوی وین ادری اذن پیغام لالو فتنه تولکم شاید چې دا تاخير دا ده فتنه تولکم امتحان وي تاسو ته متام لاهین افاید وي تر وخت پورې قالم دې قلم دې و ربکم و رب څنګه فیصله وکي بل حق پورا پورا یا وی پیغمبر اسلام و رب څنګه فیصله وکا بل حق پورا پورا خدای چې زمونږ حق د نجات بنګ لراکې اده چې کوم حق ته باید الله دې تباہ کړي ربنا الرحمن المسان عرض بنگا میرو بانزات المسان امداد کا ان کے رحمت کی دنکے علامہ پابان چاہتی بیان ہوئی مقصد سورت ہو نبی شرف دعا بے احوال الانبیاء پدی کے تقریبا تو پیسوار تیزرس پیغمبران ہو داغی حالات بیان شجو کو رائی چاہتا آواز کری تو چاہ بچے نیشتے اللہ تسوار کئی بچے راکے تو بیمار دے اللہ مان بیماری رکھے تو چاہ دشمن غالب شہر لکھا نور علیہ السلام بیا اللہ دمان دشمن نما بچ کے ہر یو اللہ نسوار کئی ہر پیغمبر تو جو اندے پیغمبر دے اللہ نسوار کئی آو تلہ کی مڑک مڑو ہی تو اچھ رحمت شلے دوانا بدبختا سورت پشپا گوئی سوکی تقسیم ہوا مخصر سے